De kerkbanken die zijn goed gevuld met allemaal leuke mensen. En ik kan alleen maar denken, waarom heb ik deze parel nou nooit eerder ontdekt? Terwijl jij, Stefan, jij hebt best wel iets met deze regio. Zeker, een half Groningse familie in ieder geval al. Maar vooral ook iets met de gemeente Hogeland. Ook al is het een grote gemeente in de zin van, het strekt een ruim gebied. Maar een jaar lang, in 2018, 2019, vertoeft ieder weekend bijna in Hoornhuizen. Klein dorpje, 112 inwoners. In Hoornhuizen staat een hele mooie herberg aan het einde van de grote straat Wongema. Werd 10 jaar lang door Erik Wong uitgebaten, maar na 10 jaar was hij er klaar mee. En ik heb hem een jaar lang gevolgd in de zoektocht naar de nieuwe herbergier. En dat bracht het Hoge Land bij mij binnen en dat gaf liefde. En daarom dacht ik, we moeten terug naar het Hoge Land. En daarom zijn we hier. Nou Stefan, je hebt je zin gekregen. We gaan begonnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Ter Plekke, live vanuit de Kunstkerk in Warfenbus. Dat ligt in het Groningse gemeente Hogeland. Ben je in de buurt, heb je zin in een verzetje, kom gezellig langs. Er is altijd plek in die kunstkerk ook nog, in de herberg. Ja, inderdaad. Normaal noemen we het een herberg, maar dit is toch echt een prachtige kunstkerk. Dus kom vooral even bekijken. Onder dit dorp bevindt zich het Warfemerveld, een gasveld dat nog jaren open blijft. Zo blijven nog meer kleine velden in Groningen open. En veel mensen hier willen dat ook deze gaskraan wordt dichtgedraaid. We hebben een sterrenlijst aan gasten vandaag voor je klaarstaan. Ontvangen we al andere Jimmy Dijk, groeide op in deze kontrij en sinds vorig jaar de leider van de SP in Den Haag. En ook horen we straks wat er zo leuk is aan het trekken van een schuit bomvol hooi. En dat noemen ze Merel hier, als ik het goed uitspreek, scheepsjagen. Oeh, ik kijk even in de zaal of ik allemaal kritische gezichten zit. Het wordt wel een beetje om je gewachten, Stefan. Ja, en we hebben natuurlijk ook nog live muziek van Groningse bodem. Tamar, graag horen we van jou een muzikale voorproef. Aardappel. Aardappel. Jij hebt mijn oma nog gekend. Ja, dat was een prachtige amuse die we zo hoorden. Zeker, we gaan veel meer nog van Tamar horen, door de uitzending heen ook. Het was een historisch moment voor de Groningers. Op 19 april dit jaar ging de gaskraan definitief dicht. Maar ik dacht, hoe kan ik het beste laten zien dat het echt afgelopen is, door op het blad waar ook de handtekening van de koning staat 2 handtekeningen te zetten. Het zogenaamde formele contract zijn. Nooit meer gaswinning in Groningen. Althans hier niet vandaan. Een golf van vreugde trok daarna door de provincie. Maar het ging niet alleen om het grote Groninger gasveld. Door het hele land wordt gas nog gewonnen uit kleine velden. Eén daarvan ligt hier onder de kunstkerk, onder Warfum. De NAM wil die vergunningen om hier te boren nu verlengen tot 2032. En dat steekt bij de bewoners. We gaan het erover hebben met Erik de Graaf van bewonersvereniging Warfum Alert. Met Gronings statenlid van de BBB Gauke Moes. En SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Jimmy Dijk. Welkom alle drie. Ja, bij die laatste maar eens even beginnen, meneer Dijk. De Groningers zullen het vast wel geweten hebben, maar in de rest van het land was na de sluiting in april toch wel het idee, al die putten worden volgestort met beton, gaan nooit meer open. Wat blijkt, niet allemaal dus. Heeft u een verklaring voor dat verschil van denken? Nou, ik moet zeggen, ik sprak hier natuurlijk voorafgaand ook weer een aantal gedupeerden van aardbevingsschade. En ik ga normaliter ieder jaar naar Zuid-Frankrijk op vakantie. Dit jaar ben ik even naar Bretagne geweest. Maar daar spreek ik een aantal vrienden van mij, lieve, sociale mensen. En ieder jaar krijgen zij via de app of via de NOS te horen dat er ergens een oplossing is voor het Groninger gas. Dan is er weer een keer een 10.000 euro regeling of een andere regeling bedacht. En daar wordt heel Nederland eigenlijk mee lekker gemaakt door te zeggen, het is klaar nu. Mm. Ja, voor mensen die uit dit gebied komen en hier wonen, die weten wel beter. Er zijn nog 17 kleinere velden rondom het grote Groninger gasveld die inderdaad open blijven, die open zijn, waaronder het Warfemerveld. En dat ligt ook nog heel dicht tegen het Groninger gasveld aan. En er zijn ook gewoon in Warffum nog steeds ongelooflijk veel schades. Nog veel huizen die versterkt, soms sloopnieuwbouw nodig hebben. En daar zie je nog steeds door de hele regio heen, door heel Groningen heen, enorm veel schade. Een bizarre, bewuste wirwar van bureaucratie. Zodat mensen afhaken. Dus ja, dat de Groningen gaskraan dichtgedraaid is, is ten eerste alleen maar de verdienste van al die Groningers die zich daar de afgelopen tientallen jaren op hebben ingezet. Ik vind dat geen één politieke partij, geen één politicus zich dat mag toe-eigenen, dat succes. En dat er veel wantrouwen en cynisme is van Groningers, is zeer terecht. Wees scherp op de zaak en zorg ervoor dat ook die laatste gasvelden, kleinere gasvelden, ook dicht gaan om de veiligheid van Groningen te garanderen. Ik moet zeggen, ik woon zelf niet in Groningen. En ook ik begin het inmiddels verwarrend te worden. Is het nou wel dicht? Is het niet dicht? Ik dacht dat het dicht was. Toch blijkt er weer iets anders aan de hand te zijn met wat kleinere gasvelden. Ik ga even naar Erik van Warffum Alert. De NAM, even voor de goede orde. Dat is de Nederlandse aardoliemaatschappij. Voor de helft Shell, de andere helft Exxon. Dat zijn gewoon bedrijven. Laten we dat zo even benoemen wat het is. Die hebben dus tot 2024 een vergunning om gas te winnen, specifiek in Warffum. Dat is dit jaar. Maar ze willen langer door. Hoe zit dat? Ja, hoe zit dat? Goeie vraag. Warffum is een klein dorp hier op het Hogeland. We zitten bovenop een gasveld. Een klein gasveldje eigenlijk. Maar wel een van de 17 gasvelden die nog verder in Groningen zijn. Naast het grote Groningse gasveld. Warffumveld is wel het grootste van de kleine veldjes. Het is al in de jaren 70 ontdekt en vanaf toen ook in productie geweest. Ze hebben altijd gedacht dat ze wel toekonden. De NAM dacht dat ze wel toekonden met een winningsplan tot 2024. Dat is wat anders gelopen. Blijkbaar zit er nog wat in. Ja. En willen ze tot de laatste kubieke meter te uitpeuren. Maar anders gelopen, hoorde net Jimmy Dijk al even. Dit is niet iets nieuws. Het speelt al jarenlang. De belofte van het gaat dicht, die heeft u inmiddels denk ik wel gehoord. We weten ook dat er schade is, is net ook al genoemd. Kunt u een omvang geven wat de schade alleen al is als je op de fiets door Warffum rijdt? Wat zie je, wat merk je ervan? Nou ja, wat merk je ervan? Het is al jaren aan de gang natuurlijk. Het is al veel verholpen. Laat ik ook duidelijk zijn, dit is geen Loppersum. Loppersum is één grote bouwput op dit moment. Dit is toch wat verhulder, denk ik. Ik ben een jaar of zes geleden, met een vriend, namens Warffum Alert, zoals je dat noemt, deze straat doorgegaan, van het begin tot het eind. We hebben overal aangebeld en hoe staat het ervoor? Hebben jullie schade? Hebben jullie geen schade? Hoe gaat dat? Enzovoort. Er was zeggen en schrijven één huis. Waar mensen zeiden van, wij hebben vreselijk gezocht. Maar we konden het niet vinden. Ze baalden er nog een soort van, omdat ze daardoor niet in aanmerking kwamen voor een bepaalde regeling voor bijdragen aan duurzame zaken. Ja. Maar het tekent wel hoe scherp dat probleem hier ligt. Ja, hoe groot. Heel veel schade, echt. Vrijwel huis aan huis, zeg maar. Ja. Ja. En een prachtige straat. Jimmy, dat moet erbij gezegd worden. Echt een prachtig dorp met prachtige huizen. Het is absoluut prachtig. Ik zei het net al. Waarom heb ik deze parel nog niet eerder ontdekt? Ja. Even naar Gaukemoes, want die zit ook hier bij ons aan tafel. Statenlid voor de BBB in de provincie Groningen. Als statenlid besluiten jullie niet over op wel of niet doorgaan. Jullie geven wel advies aan economische zaken, aan het ministerie, wat uiteindelijk weer jullie advies al dan niet overneemt. Zorgen zijn er nog steeds, meneer Moes. Begrijpt u die? Ja, absoluut. Die zorgen die zijn er. Die zijn heel lang geweest en die zullen nog heel lang blijven. Want stel dat je vandaag besluit van we gaan alles dichtzetten en alle kranen gaan dicht en alle putten gaan dicht. Stel dat je dat doet en stel dat je dat politiek voor elkaar krijgt in Den Haag, wat maar een zeer grote vraag is. Dan nog zal in de komende decennia zal er nog steeds onrust zijn in de bodem. Mm-hmm. Zullen er ook weer nieuwe schades komen. Dus het is niet een probleem. Wat dat betreft zou je zeggen zo snel mogelijk stoppen, want dan is die periode ook zo snel mogelijk voorbij. En toch zeggen jullie als BBB, we moeten dat niet snel doen. Er zijn meerdere kanten aan natuurlijk. Eén kant is puur de technische kant van wat is het meest verstandig om te doen. Want ook het staatsvloer op de mijnen heeft ook al wel eens gezegd van je moet een beetje oppassen met dat je al te abrupte dingen gaat doen. Dus als je dingen heel snel en plotseling doet, dan zou je nog weer schokeffecten kunnen krijgen. Is nog niet helemaal duidelijk wat dan precies de effecten zijn. Er is nog heel veel onduidelijk. Wat ook weer weer extra zorgen met zich meebrengt. Tegelijkertijd blijft het altijd een politieke afweging van mijnbouw in brede zin. Dat is ergens goed voor. Dat is goed voor welvaart, voor de economie. Dat levert geld op voor bedrijven, maar ook voor mensen die bij die bedrijven werken en dergelijke. Dus dat is ook een afweging van enerzijds de risico's en de schades en anderzijds de baten. En dat wordt politiek dan in Den Haag gedaan. En wij als provincie mogen dan inderdaad een zienswijze op het winningsbesluit geven. En u zegt, er is nog niet heel veel duidelijk, maar duidelijk is toch wel dat de Groningers willen stoppen met gas? Ik denk niet dat elke Groninger wil stoppen met elke vorm van gaswinning. Dat is te zwart-wit. We hebben gestreden voor het stoppen met gaswinning in het grote veld. Het grote Slochterveld. Nou, dat is gelukt. En dat was ook het veld wat echt die grote aardbevingsrisico's met zich meebracht. Nou, de staatstoezicht zegt dat de risico's veel kleiner zijn bij de kleine gasvelden. Wat ik al zei, en één ding weten we zeker, is dat de komende decennia het nog onrustig blijft. Maar wat we ook zeker weten, is dat we de komende decennia als land, als samenleving, niet zonder gas kunnen. We hebben ook in recordtijd in de Eemshaven hebben we die gasterminals gebouwd. Die twee grote schepen die dan gas kunnen importeren. Nou, dat hebben we gedaan. Onder andere omdat we minder afhankelijk willen zijn van ons eigen gas. Mm-hmm. Maar het is altijd een afweging van hoe duur wordt dan onze energievoorziening. Want we kunnen met z'n allen niet zonder energie. En we kunnen met z'n allen ook vooralsnog niet helemaal zonder gas. Maar ook hoe veilig blijft het? Kunnen mensen schadeloos leven? Kunnen mensen nog door een prachtige straat fietsen zonder zich zorgen te maken? Gaat het hier allemaal weer verzakken? Ik hoor eigenlijk dat er in ieder geval in uw optiek genoeg onderzoek is gedaan om te ondersteunen dat we dat voorzichtig kunnen gaan uitfaseren. Maar dat je er niet in één keer mee kan stoppen. Aan alles zitten risico's, maar ook winsten. Erik, ik ga weer even naar u toe. Het lijkt veiliger te klinken dan de voorgaande verhalen over wat we hebben gehoord over Groningse gaswinning. Maar ik kan me voorstellen dat je dit anders hoort. Ja, dat hoor ik anders, ja. Ja. Het is duidelijk, hè, dat wij zijn ook blij dat het Groninger gasveld gesloten is. En Dat zal ongetwijfeld ook tot minder overlast leiden. Ook hier in de buurt, ook in Warffum, maar ook in bij andere kleine gasvelden die erg dicht bij het Groningenveld liggen. Maar de gevaren zijn niet zonder meer weg. Er is nog steeds bij een verlenging van het winningsplan tot 2032 wordt gezegd dat dan in ieder geval de bodemdaling zal toenemen. Het TNO heeft een paar jaar geleden nog berekend dat ook in Warffum, vanuit het Warffumveld, drie bevingen zijn geweest in de afgelopen tientallen jaren, over een langere tijd. Dat is zo. En ook geen bevingen in de van de aard van huizingen bijvoorbeeld, maar ondertussen wel. En de verwachting, de maximale verwachting was van het TNO, was nog altijd vanuit Warffum een beving van maximaal 3,8. Ongetwijfeld is daar wel wat in veranderd als nu het Groningen gasveld is gesloten, wordt gesloten. De nabijheid van die twee velden, want er zit denk ik maar 100 meter tussen of zo, anderhalve kilometer hier naar het zuiden, die zal het ook erger hebben gemaakt. Ja. Maar is het niet ook gewoon een vertrouwenskwestie, Erik? Dat je op een gegeven moment denkt, ik ben ook maar gewoon een burger. Waarom wordt er ineens van mij verwacht dat ik dit technisch allemaal zou moeten begrijpen? En we zijn al jaren genegeerd. Op een gegeven moment is de koek ook op. Al krijgen we het beste nieuws ter wereld, dat het allemaal veilig kan. Ik geloof het gewoon niet meer. Nee, dat is ook zo. En we horen net ook al dat het veiliger kan, hè, zo ongeveer zei je. Dat het gefaseerd doen. Nou ja, besluit dan ook om het gefaseerd te gaan doen. Ook bij die kleine velden. Maar daar hoor ik je ook niet over. paar jaar geleden zag ik nog honderden trekkers staan bij een fakkeloptocht door Groningen. Ik dacht van nou, die BBB die gaat wel mee nu. Maar, nou, ja. Als ik daar even op mag reageren. Natuurlijk gaat het ons ook aan het harten. En veiligheid staat op 1. Dus als het niet veilig kan, dan gaan we het gewoon niet doen. Punt. En dat hebben we altijd gezegd, zullen we ook altijd blijven zeggen. Dat staat gewoon op 1. Op nummer 2 staat, wat ga je doen met de gevolgen? Want bij elke vorm van mijnbouw, en ook bij elke vorm van industrie, bij alles wat je onderneemt, daar horen risico's bij, maar er horen ook gevolgen bij. Dus je moet altijd kijken naar, wat zijn die gevolgen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen zo min mogelijk last hebben van die gevolgen? En hoe gaan we de problemen die ontstaan, hoe gaan we die oplossen? Ja, nou, ja, daar zijn we keihard mee bezig. Ja, inderdaad, dat heeft u gezegd, dat wordt onderzocht. Ik wil even naar de overkant, naar Jimmy Dijk, want dat is Den Haag. Die gaat er uiteindelijk over, niet de SP, maar daar in Den Haag wordt het wel besloten. Hoe luistert u naar de meneer Moes? Ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat in deze tijd nog dit soort antwoorden worden gegeven over gaswinning in Groningen. Ik snap donders goed dat Groningers wantrouwen hebben. Ik zei het net, dat is zeer terecht. Meneer legt net keurig uit welke risico's eraan verbonden zijn. Je moet niet in dit gebied, na de gaswinning ellende die we hebben gehad, hè, en nu dan de put is gedicht, moet je niet nog een keer met kleine velden gaan aankomen en dan zeggen, ja, als je die gaat sluiten, dat heeft ook risico voor de energieprijs. Ja, allemaal hoela. We leven in een van de allerrijkste landen van de wereld. Een groot deel daarvan, van onze welvaart, van onze economie, is gekomen uit de putten hier in Groningen. Daar betalen Groningers iedere dag nog steeds de prijs voor. Ja, kom. Kom niet met argumenten aan dat het nog veilig moet en dat staat voor zich op de mijnen zegt dat het onder bepaalde voorwaarden veilig kan. De veiligste manier is dus om er nu mee te gaan stoppen en om ervoor te gaan zorgen dat je andere energievoorzieningen moet treffen. Als de energieprijzen daardoor stijgen voor de rest van Nederlanders, dan moet je niet met dat soort Rutte-argumenten komen dat dan het bejaardentehuis in Heerlen een hogere energieprijs moeten gaan betalen en dat mensen dan daar in de kou zitten. Dat is mensen tegen elkaar opzetten, tegen elkaar uitspelen. Dat ga ik niet doen. Wat je moet doen is die velden hier zo snel mogelijk sluiten voor zorgen dat je andere vormen van energievoorzieningen hebt. Dat betekent zonnepanelen op alle daken van iedereen in heel Nederland. Daar trekt de overheid geld voor uit. Net als dat riolering wordt aangelegd, dat doe je collectief. En je zorgt ervoor dat de energieprijs desnoods via subsidies bij mensen fors naar beneden gaat. Dit land maakt 390 miljard euro winst per jaar. Dat is meer dan dat er aan loon wordt uitgekeerd. Als wij willen dat de energierekening naar beneden gaat omdat Groningen gasvelden dicht moeten gaan, dan kunnen we dat makkelijk betalen. Dus niet dit soort, sorry dat ik het zeg, maar niet dit soort Haagse praat over Groningen gaswinning. Die tijd is echt voorbij. Meneer Moes. Meneer Moes, die mag en natuurlijk. Ik verwacht eerlijk gezegd van de grootste partij in mijn provincie Groningen ook echt een andere opstelling als of dit. Meneer Moes mag ook nog even reageren, natuurlijk. Ja, kijk. Dit is. Dus eigenlijk hoe ik de SP ook ken in de Staten. Ja, dat bedoelt, ja, dat is hartstikke mooi, want ja. Dat betekent dat jullie gewoon overal hetzelfde verhaal vertellen. Dus dat complimenten daarvoor. Ik woon overigens zelf in een huis met meer dan 500.000 in schade. Zitten we al 5 jaar mee, nog steeds niet opgelost. Dus het is niet alsof ik over de situatie van andere mensen spreek. Maar ik vind gewoon, en de BBB vindt dat met mij, dat je als politiek niet met een zwart-wit verhaal kan komen langs de zijlijn en dan kan roepen van, ja, we moeten zus, we moeten zo. En ik bedoel, de energievoorziening met zonnepanelen op daken oplossen. Ja, kijk, iedereen die een klein beetje weet van hoe een energiesysteem eruit ziet, die weet dat je geen economie kan draaien op zonnepanelen. Die weet alleen, dat je daar geen huizen mee kan verwarmen in de winter. Dat is gewoon en op een gas oneerlijk lukt het verhaal. Ook niet meer. Op gas lukt en het ook altijd meer. Het maar hetzelfde verhaal van, ja, we gaan het oplossen met subsidie. Subsidie en overheidsuitgaven, dat moet ook betaald worden. Alles uiteindelijk wat wij hebben, wat wij willen, de zorg, het onderwijs, onze energie, onze welvaart, nou ja, dat moet betaald worden. Zou ik kunnen zeggen wie of wat legt de verantwoordelijk eigenlijk bij Shell of Exxon? Dit zijn gewoon goed verdienende bedrijven. Moet 37,5 miljard euro winst gemaakt. Als je het hebt over verantwoordelijkheid, dan ben je als politicus ben je verantwoordelijk voor een compleet verhaal. En dan is het heel makkelijk om te gaan roepen van dit zus en dat zo, en we moeten meer geld zus en we moeten meer geld zo. Maar als je de verantwoordelijkheid dat is het werk hebt, van een politicus. Dan moet je ook een volledig antwoord geven en dan moet je ook alle aspecten en alle gevolgen. Hè, want je kunt wel zeggen van we doen dit, we doen dat. Maar je bent verantwoordelijk om alle gevolgen in kaart te brengen en dan zo goed mogelijk een beslissing. Maar het bijzondere aan dit antwoord is dat u zegt dat het makkelijk is. Terwijl in alles is gebleken dat het antwoord dat ik geef alles behalve makkelijk is. Het is niet makkelijk geweest om de gaskraan dicht te draaien. Het is niet makkelijk geweest om van gasgiganten, van Shell en Exxon en Nam te winnen. Dat is niet makkelijk geweest. Daar is super veel strijd voor nodig geweest. Dat is wel gelukt. Dus als ik hoor hier een politicus uit de provincie Groningen, die zegt, ja, die gaswinning van het Warfmeveld, daar kunnen we nog een tijdje mee doorgaan, we moeten kijken hoe dat kan. Ja, het zijn dezelfde antwoorden die de afgelopen jaren hebben gehoord van al die andere partijen die weigeren het probleem van Groningen op te lossen en wegkeken. Ik ga ervan uit dat Groningen het belang van Groningen hoog neemt. Meneer Moes, we moeten het helaas hierbij laten. Niet makkelijk. Ja. Maar Merel, laten we het laatste woord wel even aan Barf een alert geven, zou ik zeggen. Ja, want we hebben het hier al de hele tijd weer over het grote veld. En dat keurig gestopt is. En eigenlijk houden we in stand waar we mee begonnen zijn. Mm-hmm. Groningen is gestopt. Maar er zijn 17 kleine gasvelden. Maar Warfum ligt natuurlijk nu even extra bijzonder. Omdat het winningsplan gold tot eind van dit jaar, 2024. En dat vinden ze niet genoeg. En daarom willen ze het met 8 jaar. Ja, dat opbrengen. Dus het is nog een extra stap. Hè. Het is niet zomaar een keertje uitfaseren van kleine velden die tot 26 of tot 27 in de weer zijn. Maar het is nog doelbewust verder gaan met... Dat is de wens in ieder geval. Dat is de wens. Erik, een laatste vraag aan u. Hoe gaan jullie met Warfum Alert proberen om minister Sophie Hermans hier nou van te overtuigen dat er ook absoluut geen uitbreiding mag komen, dus dat die jaartallen niet opgeschoven mogen worden? Nou ja, wij hebben een brief geschreven en gestuurd waarin we haar proberen te helpen bij het inwerken op haar portefeuilles. De situatie uitgelegd en met klem verzocht om die het conceptbesluit tot verlenging van het winningsplan niet af te geven. En ik neem aan dat ze wel naar ons luistert. Maar als dat niet zo is, dan komen we weer in een juridische toestand met zienswijzen. En onafhankelijk van uitkomsten misschien nog verder tot... Ik vind u nog hoopvol klinken als u zegt, ik denk dat ze naar ons luistert. Dan zeker in deze spannende tijden. We gaan het afwachten. Het is ook een beetje ironie, hoor. Okay. Goed, we blijven het volgen, ook met ter plekke. Succes met alles. Erik ook vooral. Bedankt voor jullie komst. Erik de Graaf van Warfum Alert en fractievoorzitter van de BBB in de provincie Groningen. Gauke Moes en Jimmy Dijk, zou ik zeggen, blijf nog even aan tafel zitten. Want we gaan zo meteen met elkaar uitgebreider verder praten nog. Ja, de live muziek vanavond wordt verzorgd door singer-songwriter Tamar. We noemden het al, Groningse wortels. Tamar, wat heb jij met dit deel van het Hoge Land, Groningen? Hier is, is mijn muziek herboren in het Hoge Land. Oh, helemaal opnieuw gaan. Ja, ik heb het opnieuw het licht gezien hier in het noorden. Wat ga je spelen? Ik ga nu spelen aan het eind en ik heb het geschreven in Kloosterburen. Kijk, te gek. Adem diep in, na een nacht langs de dijk, zie het water, zo ver het oog reikt, warmte uit, het eeuwig moeten voorbij, ik alleen hier aan het eind, dichterbij. Ruik de geur van de dauw, deze keer ben ik hier zonder jou. Warmte in, wat ging fout maakt niet uit, alles krijgt een nieuwe plaats. Je lieve woorden klinken luider als het stil is. Wat er thuis is, zie ik helder als er niets is, als er niets. Wind stil, het ging liggen voor mij, wacht ik hier met mijn voeten in klei of ogen dicht en alleen maar rechtdoor. Morgen pas kom ik naar huis. Lieve woorden klinken luider als het stil is. Wat er thuis is, zie ik helder als er niets is. Als er niets is, groeit de leegte, wordt het zwaarder. Met de onrust en herhaal ik de ochtenden met jou. Wil ik blijven, wordt het lichter, wordt het rustig, lost het op. En dan, lieve woorden klinken luider als het stil is. Wat er thuis is, zie ik helder als er niets is. Als er niets. Nou, daar kan je uren naar blijven luisteren, zou ik zeggen. Tamar was dit met Aan het Eind. Straks zometeen meer van haar. Ja, we zijn dus vanavond ter plekke in de Kunstkerk in Warffum. Kan het niet vaak genoeg zeggen. Wist jij, Stefan Komduur, dat Jan Wolkers hier ooit in de regio een hele volksoploop veroorzaakte? Nee, dat wist ik niet. Nou, in 1971 maakte hij voor de VARA een week lang radio vanaf Rottumerplaat. En toen hij terugkeerde op de wal, bracht dat zoveel mensen op de been dat het verkeer muurvast kwam te zitten. En ja, uiteindelijk kwam Wolkers toch aan in de Bredeborg, net buiten Warffum, om ook nog een radioverslag te doen. En dat deed hij, jawel, slechts gekleed in een groene tanktop en een piepklein paars zwembroekje. Heerlijk. Dat is nog een feitje waar Erik Dijkstra een puntje aan kan zuigen, zou ik zeggen. Nog meer geinige feitjes over Warffum en het Hoge Land krijgen we van Paul Keizer. In de kortste spreekbeurt die hij voor ons heeft gemaakt. De kortste spreekbeurt. Na al dat rennen, springen, roeien en breakdansen rusten we uit in de gemeente Het Hoge Land. Deze Groningse gemeente telt 48.228 inwoners. Het Hoge Land is de meest noordelijke gemeente van ons land. Rottumerplaat behoort tot deze gemeente en is het meest noordelijke puntje van Nederland. En Noordkaap is het noordelijkste puntje van ons vasteland. Als je met de auto van hier naar Ede in Zeeland wilt, ben je dik 5 uur onderweg. We kunnen hier in Warffum om één man niet heen. Ede Staal, ook wel de Jacques Brel van het Noorden. Hier is zijn fenomeen zo groot dat hij in 2007 eigenlijk nog op plek 1 van de top 2000 had moeten staan. Maar die nummer 1 plek werd hem ontnomen door de organisatie. Afgelopen week haalde Manon Veenstra nog Olympisch zilver op de BMX. Maar wist je dat deze sport in het plaatsje Eenrum is ontstaan? Fietsbond UCI spreekt over het ontstaan in Californië in de jaren 60. Maar in Eenrum hielden ze al in 1947 fietscrosswedstrijden. Voor het oudste fragment springen we over de sloot naar 1959, waar ze in Winsum laten zien dat de Friezen niet de enige zijn die met een stok over het water kunnen. Het jetten, zoals men deze sport in Friesland noemt, is heel wat moeilijker dan het lijkt, want het water is 10 meter breed. Burgemeester Van Hal van Amsterdam kon er zich van overtuigen dat hier in Winsum de oeververbindingen geen probleem vormen. De vertraagde opnamen laten zien dat de goede springers onderweg nog een eentje in de 8 meter lange stok klimmen. Dat maakt de luchtreis aanzienlijk langer. Het stikt hier van de parels van plaatsnamen. Kleine Huisjes, Buffalo, Koningsoord, De Dingen, Takkenbos en Doodstil. De laatstgenoemde werd in 2005 nog uitgeroepen tot de mooiste plaatsnaam van Nederland. Zeg je Bedum, dan zeg je Arjen Robben. De man met het legendarische linkerbeen is hier geboren en voetbalde in de jeugd bij VV Bedum. En zijn oude clubje is maar wat blij dat Robben heel wat mooie transfers heeft gemaakt. Voor de overgang van Chelsea naar Real Madrid kreeg de Groningse amateurclub zo'n 50.000 euro. Dit was mijn spreekbeurt over het Hoge Land. Mooi! U hoorde hem net al even. SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is vanavond bij ons te gast. Hij groeide op in Oldenzijl, een piepklein dorpje hier in de gemeente Het Hoge Land. En nu is hij alweer de helft van zijn leven woonachtig in Groningen stad. Een stadjer word je dan hier genoemd? Ja, 12 jaar lang zat hij in de Groningse gemeentepolitiek. Maar in april 2023 stapte hij over naar de Tweede Kamer, waar hij een vliegende start maakte. Want in minder dan een jaar werd hij fractievoorzitter en partijleider. Maar met zijn komst naar Den Haag maakte hij in ieder geval wel één ding heel duidelijk. Ik verhuis nooit uit Groningen. Ja, dan moet ik het toch aan, aan u vragen, Jimmy, sorry. Waarom gaat er niets boven Groningen? Nou, ik ben geboren in Oldenzijl in 1985. Ook zo'n fantastisch mooi dorpje. Wel iets dunner bevolkt dan Warffum. Ik heb ook een half jaar hier in Warffum gewoond, overigens. En ik heb nog 4 jaar in Winsum gewoond. Ik woon nu 20 jaar in de stad Groningen. Ja, ik vind de mentaliteit van mensen vind ik heerlijk. Als je hier, jullie gaven het net zelf ook aan toen jullie hier naartoe kwamen rijden. Het landschap is fantastisch. Ik ken geen plek in Nederland tot nu toe. Maar als er mensen zijn die dat wel weten, waar zulke mooie luchten te vinden zijn als boven Groningen. Als mensen die wel vinden in de rest van Nederland, stuur het even naar mij via sociale media. Vind ik interessant. Maar ik zag het net ook weer echt geweldig mooi. Ja, en ik heb inderdaad tegen de partij ooit gezegd, ik wil alles doen, maar ik ga niet weg uit Groningen. En ook hier in Warffum een deel van je tijd doorgebracht. Want je hebt hier op de middelbare school gezeten, het Hoge Land College, als ik het goed heb. Klopt. Wat is je daarvan bijgebleven? Is je daar iets van bijgebleven? Ja, ik vind het altijd een moeilijke vraag als die komt over studie, school en opleiding. Ik was niet een enorme fanatieke collegeganger toen ik studeerde. Maar ik was op de middelbare school ook halverwege eigenlijk er liever niet nadat ik er wel was. En waar in Warffum was je dan? En als ik er wel was, dan scheen ik, dus dat begreep ik altijd van leraren, maar ook van mijn moeder die dan met die leraren sprak achteraf. En dan was ik vaak met heel veel andere dingen bezig dan met school. Hoewel het leren mij vrij makkelijk afging, moet wel bijgezegd worden. Waar was je dan mee bezig? Ja. Probeerde Stefan er al even doorheen te duwen. Peukjes roken achter het schoolplein. Ja, toch wel meer interesse in meisjes dan in de studiestof van de leraar. Voetballen op straat. Ja, van die dingen. Ja, de grote belangrijke dingen in het leven. En ik moet ook wel zeggen, op een gegeven moment toen ik iets ouder werd, zo boven de 16, vooral zelf boeken lezen. Oké. Die ik zelf leuk en interessant vond. Dus. Ik wil het zeggen, want politiek, nou daar werkt u nu natuurlijk in. Maar het is er ook met de paplepel ingegoten, heb ik wel eens begrepen. Hoe groot was het nest thuis? Niemand was lid van een politieke partij. Maar zoals sommige mensen weten, mijn vader die komt uit Rotterdam. Een man die altijd hard heeft gewerkt. Altijd op de Partij van de Arbeid heeft gestemd. Totdat hij hoorde dat de SP bestond. Toen ging hij op de SP stemmen. Mijn moeder heeft altijd in het onderwijs gewerkt. En wij hadden vroeger... Mijn moeder komt uit Frankrijk, uit Bordeaux. Zit ook een beetje temperament in. Dat recht voor zijn raap komt een beetje bij mijn vader vandaan. En aan tafel hadden wij altijd wel levendige discussies, kan ik me herinneren. Ik ben de jongste uit een gezin van 4. Dus dat gebeurde dan een beetje zo om mij heen aan tafel. En dat ging vrij stevig altijd, kan ik me herinneren. Het ging over alles. Het ging over politiek, geloof, noem maar op. Maar dat was wel altijd stevig. En daarna was het ook altijd weer goed, hoor. Dat wel. Ja. Nou, dat heb je wel een beetje meegenomen. Of heeft u ook wel een beetje meegenomen naar Den Haag? Want daar gaat u zelf niet een pittig debat uit de weg. Een straatvechter wordt u ook wel genoemd in Den Haag. En dat leverde de afgelopen maanden al wat opvallende momenten op. Laten we even luisteren. Is dit echt een droom, Tweede Kamerlid worden? Nee, ik wilde vroeger profvoetballer worden of acteur. Voorzitter, ik heb 2 maanden naar best wel slecht theater zitten kijken. Wilt u geld terug? Het zou best goed zijn als Nederlanders hun geld terug zouden krijgen hiervoor. Het zou best aardig zijn. Ik word bijna duizelig van het gedraai. Ik vind het echt fascinerend, mevrouw Agema, echt. Verruimen van renteaftrek, winstbelasting, 432 miljoen euro. Ka-ching, dankjewel, cadeautje van meneer Wilders. Ja, hoe kijk je nou terug op die afgelopen maanden? Was dat reces hard nodig? Nou, ik vind het erg lang, 2 maanden, moet ik wel toegeven. Ik ben met mijn vriendin 2 weken op vakantie geweest. Dat was wel heerlijk. Genoeg. Nee, dat was heerlijk en erg leuk ook. Nou, de afgelopen maanden, volgens mij ben ik niet in de meest rustige politieke periode van de Nederlandse geschiedenis begonnen. Het duurde vrij lang voordat er een kabinet geformeerd was. Dat is dan nu ook wel gelukt, mag je zeggen. Maar ik vind het erg onrustig, rumoerig, soms ook wel erg kinderachtig. Dus ja, het reces is bijna afgelopen. Afgelopen vrijdag zijn de ministers voor het eerst bij elkaar gekomen. We moeten echt even gaan afwachten hoe dat nieuwe kabinet gaat functioneren. Dat kabinet is uiteindelijk gekomen naar een lange periode van formatie waar verkiezingen aan vooraf zaten. Verkiezingen waar een groot aantal potentiële SP-stemmers in november toch wel naar die PVV over zijn gestapt. Hoe is de analyse binnen de partij? Waar is het misgegaan? Ik denk dat een groot deel van de mensen zijn heil heeft gezocht in oplossingen van andere partijen. Maar vooral het beschrijven van de problemen die mensen ervaren. En ik denk dat het zaak is voor mij en mijn partij om zowel de problemen die mensen in het dagelijks leven ervaren beter voor het voetlicht te brengen, maar ook betere oplossingen te bieden dan dit kabinet tot nu toe levert. Mm. Want in het hoofdlijnakkoord zien we wel een aantal dingen. Ik noemde het net al eventjes, heel kort in een debatje. U liet het net ook horen in een fragment. Er worden weer miljarden aan cadeautjes gegeven aan de allergrootste vermogens in ons land. De mensen die aandelen bezitten, beleggers en de grote bedrijfswinsten. Daar is niks mis of vies mee. Maar als daar aan de andere kant tegenover staat dat er wel ook een miljard wordt bezuinigd op ons onderwijs, op de sociale zekerheid en vele miljarden Jimmy, op de zorg, op dan worden dit de beloftes verbroken van heel veel mensen dit is natuurlijk die op de PVV hebben gestemd. Ja, precies. Maar het is op zich een klassiek SP-verhaal. Hè? Opkomen voor de werkende klasse, zeker de miljardairsklasse, ook ter verantwoording roepen. Jullie gaan ook al sinds jaar en dag juist echt de straat op, spreken de mensen aan, komen veel bij vakbonden om de tafel. Daar heeft u misschien nu wel minder tijd voor. Maar hoe komt dus dat SP-verhaal, wat jullie echte kracht is, toch weer dan naar voren? Ik bedoel, alleen al iets als de toeslagenaffaire, dat is bijna alleen maar toegeschreven aan de heer Omtzigt, terwijl de SP daar een gigantische rol in heeft gespeeld. Dat kan je toch niet van je brood laten eten? Nee, aan de ene kant denk ik, de verandering staat voorop. Dus als het bijvoorbeeld gaat over gaswinning, dan hebben we met Sandra Beckerman altijd iemand die voorop gaat in die strijd. Als we het hebben over de toeslagenaffaire die u terecht aankaart, dan hebben we nog steeds met Renske Leijten iemand die daar altijd in voorop gaat, nog steeds. Als het gaat om het afschaffen van het eigen risico, en we hebben een toekomstig kabinet zover dat ze het helaas slechts pas in 2027 gaan halveren, dan zijn dat stappen waar wij ook veranderingen hebben gebracht. En dat betaalt zich niet uit in zetels. Mm-hmm. Dat zie ik. Ja. Dat is een probleem wat wij hebben. Ik zie dat het in ledenaantallen goed gaat. Ik noemde een aantal veranderingen waar wij een belangrijke rol in hebben gespeeld. Ook veel vertrouwen hebben gekregen van mensen. Dat koester ik ook. Ik wil dat niet kwijt. Dus ik ga niet in één keer nu allemaal zoete broodjes verkopen of hele mooie verhalen houden om mensen maar op de SP te laten gaan stemmen. Wat ik denk dat wij beter kunnen doen is concretere oplossingen voor mensen en een groter, breder verhaal hebben voor, exact wat u net zei, die werkende klasse. Want daar gaat het ons om. De mensen die van hun inkomen afhankelijk zijn, van hun uitkering, loon, AOW of pensioen, die komen er nu bekijkt vanaf. Die krijgen btw-verhogingen. Die betalen dure boodschappenprijzen, hoge energierekeningen en hogere zorgkosten. En komen uiteindelijk, later als ze ouder worden, terecht in een zorg die kapot bezuinigd is. Door een PVV, BBB, VVD, NSC-kabinet. Het is mijn taak om ervoor te zorgen, mijn taak en de taak van de SP om ervoor te zorgen dat wij een goed alternatief bieden voor de toekomst. En ja, dan zal dat inderdaad niet gaan zonder dat klassieke verhaal, je belasten rijken, zodat je ervoor kan zorgen dat de werkende klasse erop vooruit kan. Ja, het verhaal weer toe-eigenaar. Ja, meneer, dat verhaal goed kunnen horen is misschien wel bij de algemene politieke beschouwingen. Binnenkort naar Prinsjesdag natuurlijk. Dan gaan we Jimmy Dijk zeker in de Tweede Kamer terug horen. Dank voor uw komst. Dank voor de uitnodiging. Ja, fractievoorzitter dus van de SP, Jimmy Dijk. Ja, onze artiest vanavond, Tamar Tanasale. Een singer-songwriter, gewoon Tamar. Familie afkomstig van de Molukken, Tamar. Jij bent de afgelopen tijd gaan verdiepen ook in die Molukse wortels. Ja. Podcast gemaakt, samen met je broer ook daarover. Waarom in die belangstelling? Wil je daar iets over kwijt? Het is eigenlijk door mijn muziek begonnen. Ik ben een keer bij een theatervoorstelling geweest en toen voelde ik mijn Molukse roots roepen. En toen ben ik daar liedjes over gaan schrijven. En door mijn liedjes bedacht ik, oh, volgens mij houdt het me bezig. En hoe horen we dat terug in de muziek? Dat hoor je terug in mijn muziek, dat ik heel specifiek schrijf over mijn Molukse tante, bijvoorbeeld in één single van mij. En ook het liedje wat ik zo meteen ga spelen. Dat gaat in eerste instantie, was het een liedje dat bedoeld was om over een aardappel te gaan. Dat gaat het ook, alleen toen kwam ik toch van een aardappel bij mijn oma uit de Molukken terecht. Oh, wow. Dus op die manier komt dat zomaar ergens heel random in op. Ja. Ik hou van bruggetjes en je hebt ze al gemaakt, dus ja. Laten we gaan luisteren. Ja. Aardappel, aardappel, jij hebt mijn oma nog gekend. Aardappel, aardappel, jij hebt mijn oma nog gekend. Het zal wel herfst zijn geweest. De kou verbaasde haar nog steeds. De wolken in de kille keuken en de druppels op het raam. Als kaneel haar huid en ogen, het haar verzameld in een wrong. Ze jou voor het eerst bezag, aanschouwde van dichtbij. Jouw schil voelt ruw en koud in zijde zachte handen. Aardappel, aardappel. Jij hebt mijn oma nog gekend. Aardappel, oeh, aardappel. Dat ze tegen je ging spreken, rook en toen opeens moest lachen om je vratten en moest huilen om je geur. Hoe zou uit de klei getrokken ooit mengen met de kruiden uit het oosten, met de pepers en de look. De olie op haar sarong, roert zij haar wereld stevig door elkaar. Aardappel, oeh, aardappel. Jij hebt mijn oma nog gekend. Wederom een warm applaus voor Tamar met aardappel. Het is augustus, het einde van de zomervakantie is in zicht. En dat betekent meer dan maar één ding. Het scheepsjagen komt eraan. Oh, het wat? Het scheepsjagen. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar we gaan er zo meteen alles over horen. Het carnaval, dat heb je in Brabant. De kermis Noord-Holland. Maar het scheepsjagen voor het Groningse Hoge Land. Ieder jaar strijden teams in het dorpje onder den Dam tegen elkaar bij dit jaarlijkse wedstrijd. En wat betekent dat nou precies, dat scheepsjagen? Dat gaan we de zussen Mireille en Lisanne Krijgsveld eens even vragen. Ja, Mireille, laat ik even bij jou beginnen. Help ons dus uit de brand. Hoe spreken we het? Ja, help in dit geval Steven. Help me. Ik durf het niet meer te zeggen, maar ik ga toch een poging wagen. Niet aan te wagen. Scheepsjagen. Ja, ja, het komt in de buurt. Het is Gronings natuurlijk. Ja. Scheepsjagen. Jorgen. In het Nederlands scheepsjagen. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, heel goed. Dus, ja, in principe begrijpen we beide natuurlijk. Maar ja, wij zeggen hier echt scheepsjagen. Okay, ja, en wat doen we daarbij? Wat betekent de wedstrijd? Ja, het is eigenlijk een beetje een stukje geschiedenis waar het uit voortkomt. Vroeger, kijk, onder een dam ligt zeg maar aan een kruispunt van allemaal wegen. Waterwegen, sorry, ja, ook wegen, maar vooral water. Waar vroeger echt vrachtschepen doorheen kwamen. En ja, echt vroeger, zeg maar. En ja, er was niet altijd geld om die boten machinaal voor te trekken. En dan waren de vrouwen, de sjaak, die werden opgeschatterd om die boot voor te trekken. Hmm. En En wij bij het Scheepsjorgenfestival, zoals wij dat nu elk jaar in Onderdam organiseren, hebben wij dat omgebatterijd als een spelelement, waarin men dus in teamverband een praam vol met hooi voort te trekken. En die teams bestaan vooral uit, dat kunnen mannenteams zijn, dat kunnen vrouwenteams zijn, maar ook gemengd. En naast de volwassenen kunnen ook kinderen vanaf 8 jaar uit mijn hoofd tot 16 jaar individueel een klein bootje trekken. En het gaat allemaal op tijd en uiteindelijk doe je mee voor de winst. Ja, een platboot met hooi daarop, hè? Dat is wat we voortrekken inderdaad. Ja, en wie er dan als snelste van de ene naar de andere kant gaat, neem ik aan. Lisanne, hoe zwaar is het nou om zo'n boot te trekken? Ja, ik heb het even voor de uitzending gevraagd aan mijn zus. Volgens mij was het dik 10 ton. Ja, wat we trekken. Ja, wat. Nou, volwassen, hè? Ja, voor volwassenen. Ja, nee, niet dat die kinderen. De kindereditie is ook. Ja. Ja, dat ziet er ook zwaar uit. Dat heb ik zelf nooit gedaan. Ik ben in 2017 dan begonnen. Ja, voor mijn gevoel is het loodzwaar. Maar het is altijd op de zaterdag. En wij hebben een weekendlang feest. Oh ja. Dus ja, je weet hoe dat op vrijdagavond gaat. Ja, dus dan heb je ook gewoon een kater. Ja. Ja, mag je gewoon zeggen. Ja, dus elke keer zeggen wat we weer. Nou, we gaan proberen. Maar ja, dan staan we daar weer met ons ziel onder onze arm. Ja. Dan gaan we hem toch weer trekken. Ja, het is vrij zwaar. Ik vind het ook eigenlijk altijd weer tegenvallen. Ja, ik doe toch elk jaar weer mee. Ja, en je bent toch ook ongeslagen kampioen. Ja, laat die kater dus. Laat de spierballen maar even zien. Want dat is toch... Nou ja, dat is ook, het is inmiddels... ik ben ook wel competitief hoor. Ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Dus het is de eerste keer dat wij meededen. Dat ik dan meedeed met een vrouwenteam. Ja, we hadden ook opeens gewonnen. Hadden we die eens rekening mee gehouden. Ja, het begon ook... Klinkt echt als een topsporter. Ja. Groot plan. Groot plan zit erachter. Grote voorbereiding. Ja, nou ja, ik van vrienden van mij, nou zit ook al een paar in het publiek hier, heel leuk. Die doen echt al mee sinds het mag. Dus sinds dat ze 16 zijn, zijn ze een team begonnen. Het zijn allemaal mannen. Ja, daar mocht ik natuurlijk niet meedoen, want ik was natuurlijk een vrouw. En ik ging natuurlijk altijd wel aanmoedigen in groot feest. En toen op een bepaald moment, dat was dus in 2017, zei een van die vrienden, zei, ja, maar er zijn zo weinig damesteams. Onder de gemengde teams zijn er wel veel, herenteams ook heel veel. Damesteams, nou, soms was er geen één of één en dan hadden ze geen concurrentie. Dat was, zo goed als ik mij kan herinneren, dat jaar ook het geval. En toen zeiden ze, ja, ze hebben niet eens een... dan winnen ze sowieso. En toen zei ik, ja, ik wil wel meedoen, maar ja, ik ken alleen jullie en jullie zijn mijn vrienden, zijn allemaal mannen. Nou ja, met wie moet ik dan die boot trekken? Nou, dat was dus op de vrijdagavond, nou ja, inderdaad, met een biertje in de hand begon het plan. We gaan gewoon over de kade en we organiseren een damesteam. Nou, en heel veel mensen zeiden ja. En ik kende eigenlijk praktisch niemand. Wel van gezicht of van dorpsfeesten in de omliggende dorpen. En wel afgesproken. En de volgende dag dacht ik, nou komen ze ook. Nou, we stonden er. En volgens mij deed iedereen ook voor het eerst mee toen. Ja. En we hadden ook gelijk gewonnen. Dus dat was natuurlijk heel mooi. Dus toen... En is er ook nog een bepaald... Ja, ik snap dat je misschien niet alles wil prijsgeven. Want het moet er nog aankomen. Maar is er nog een speciale tactiek, techniek? Ik kan touwtrekken. Is het toch vaak 1, 2, 3... Ja, nee, dat heb je niet echt inderdaad. Wat wel belangrijk is... Is het misschien juist zorgen dat je gewoon goed brak bent? En ja, dan... dat is wel ons geheim geworden. Ja? Schrijf het even op. Ja, schrijf het vooral op. Nee, ja, wat we wel even doorspreken is... het is uit mijn hoofd 200 meter wat wij dan moeten lopen. Nou, het voelt echt als minstens een kilometer zo zwaar. Nou, het is ook best flink. Ja, je komt nog best wel wat dingen tegen waar je ook voor moet oppassen. Liggen we van die ringen op de grond, zeg maar, waar dan boten aan kunnen aanmeren. Ja. Dus ja, daar moet je ook niet over struikelen. Dan je moet niet echt dronken zijn. Nee, dat zou ik niet doen. Nee. Mireille, er is ook een heel feest omheen. Er zit een heel historisch verhaal eigenlijk achter. Hè? Achter deze sport, laat ik het zo. Het kan met kater, maar het is en blijft een sport. Hoe groot is dit? Voornamelijk in Onderdendam, want daar doen we het tenslotte. Ja, Onderdendam is in principe een klein dorp. Kleine 600 inwoners. En we zetten ons eigenlijk wel elk jaar aan het eind van de zomer op de kaart in de omgeving. Ja, weet je, het hangt ook natuurlijk een beetje van het weer af. Want het feest is compleet buiten aan de kade. Dus zodra het regent zullen er minder mensen komen. Maar ja, om en nabij zitten we meestal rond de 2500 mensen. Waarbij het grootste publiek wel op zaterdag komt. Op vrijdag hebben we namelijk een iets kleiner programma. In de zin van we beginnen 's middags om 4 uur. Dan wordt het feest echt geopend. En op zaterdag is er de hele dag van alles en nog wat te doen. Dus het is logisch dat je dan wat meer... publiek trekt. Ja. En ben jij nooit overgehaald door je zus om mee te doen met die boot? Dat je doet vooral de organisatie. Dat hoor je. Het goed ook. Je weet het goed te verkopen. We gaan denk ik meer. Ja, jullie zijn erbij. Ja. Wij hebben een Radio 1 bootteam. Ja, een Radio 1 bootteam. Nou, ik hoor het al helemaal. Ja. Gesponsorde boot. Maar nooit. Ja, kan wel. Kan rekeningnummer wel even. Nooit echt. Nou, ik moet zeggen, kijk, mijn zusje doet altijd mee met het volwassenen. Dat heb ik nooit gedaan. Ik deed juist altijd als kind mee. En dat heb ik denk ik tot mijn 15e of zoiets gedaan. Toen heb je het stokje overgedragen. Ja, en toen op deze manier... Dat was zo traumatisch. Ja. Ik stop ermee. Ja, dus toen dacht ik, ik moet maar in een organisatie. Maar dat kwam wel wat jaren later. Nee, maar serieus, even gewoon feesttechnisch. Het is heel belangrijk, denk ik, voor het dorp. Het is een moment waarop je met elkaar samenkomt. Ja. Wij werden uitgenodigd, of we hebben onszelf uitgenodigd. Dat ging me even te snel, maar we zijn er blijkbaar bij. Altijd. Is dat ook de bedoeling? Of is het ook wel lekker dat het gewoon voor de plek zelf is? Of is het kom in nou, we hebben eigenlijk een beetje allemaal deze kant op? Ja, een beetje een mix. Wat je op vrijdagavond vooral ziet, is het vooral publiek uit het dorp. En op zaterdag is het voornamelijk mensen ook uit de omgeving, de omliggende dorpen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het scheepsjorgen. Men richt een team op met je vrienden. En ja, die gaan er dan vaak elk jaar wel weer voor. Dus ja, in principe is het voor iedereen toegankelijk. Wij proberen qua organisatie ook altijd wel de inhoud van het programma zo breed mogelijk te houden. Zo hebben we live muziek, wat we onder andere iets voor de jeugd doen. Iets voor wat volwassene mensen en iets wat voor de senioren in het dorp. We hebben allerlei activiteiten voor de jeugd. Nou, het scheepsjorgen waar we net uitgebreid over hebben verteld. Daarna hebben we altijd jaarlijks het hoornenbalkgevecht. Ook zo'n mooi Gronings woord. Dat is een paal die over het Winsumerdiep wordt gelegd, waarbij kinderen en volwassenen tegenover elkaar gaan zitten en dan elkaar met een skippiebal in het water. Dat kunnen wij doen, wereld. Zullen we even ons richten de kerkbanken? Hebben we al mensen overgehaald om dit jaar mee te gaan doen? Dan wil ik graag de handen omhoog. Ja, het zou toch echt op uw bucketlist moeten staan, want ja. Het is een hele ervaring. Ik zie mensen heel ongemakkelijk snel hebben de andere mensen, kant op kijken. Hebben mensen meegedaan ooit? Ja. Misschien kan het kijken. Hey. Op de een of andere manier zie ik hier drie mannen handen omhoog gaan, waarvan ik dacht, als ik iemand moest aanwijzen, dan was het die groep. Ja, dat was het die groep geweest. Het is aan het einde van de zomer. Laatste korte vraag nog, Lisanne. Is het dan dit jaar misschien dat net die goede kracht de vakantie verkeerd heeft gepland en op vakantie is? Of zorgt iedereen dat hij er is? Nee, ik ben zelfs nog op zoek naar mensen voor mijn team. Mijn team wisselt per jaar, dus nou, als jij toch komt, je mag bij mij in het team. En je hoeft niet ervaring te hebben. We helpen ik kan heel goed drinken, dus ja, dat komt heel erg. Nou, dan moet het goed komen. Okay. 31 augustus. Ja. En 30 en 31. Oh, heel goed. Dank voor jullie komst en veel plezier binnenkort. Zometeen zijn we terug met Ter Plekke. NPO Radio 1, podcast. Ik, Meike van Wijk, had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernatie. Een supernatie? Hoe bedoel je dat? Maar hij had ook een andere kant. Herhaaldelijk liet hij zich scherp uit over de maatregelen die tegen de Joden werden genomen. Wie was mijn oom Matje nou eigenlijk echt? Ja, het was overleven, denk ik, hè. En dat creëert ook wel een stuk opportunisme. Iedereen wilde die oorlog doorkomen. Oom Matje, een podcast van de makers van Tante Jos. Ik weet helemaal niks van die Mathieu, want wij praten daar niet over. Dat heeft haar vader altijd geheim gehouden. KRO NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu in het Laliek Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliekmuseum.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Ontdek het gemak van Engie. 3 jaar lang vaste tarieven. Altijd Nederlandse groene stroom en

Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van kunst tot kitsch, van klassiek tot klassiekers. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Yes. In dit geval dus Stefan Komduur, Merel Wielaert. Welkom terug bij Ter Plekke in Warfum in gemeente Het Hoge Land. En onze tafel staat in de Kunstkerk. Zometeen gaan we praten met Etty en Jan uit het Oude Schip. Zij vrezen voor steeds meer geluidsoverlast, afkomstig van de oprukkende industrie in de Eemshaven. Ja, en onze redacteur Els Knapen schuift aan met een pleidooi voor een bijzondere vrouw die in deze gemeente echt een straatnaam verdient. En we bespreken het eerste Nederlandse sprookjesboek, het boek van Treintje Soldaats. Want de wortels van dat boek, ja, die liggen in deze kontrij. Allemaal straks, want eerst geven wij de microfoon aan de man die achter mij al hoog staat, Lupco Ellen, voor zijn ode aan het Hoge Land. Ode aan het Hoge Land. Hoog? Ja, het is hier hoog. Als je naar de stad gaat, Groningen dus, ga je een meter naar beneden. Hoog zijn ook de wieren, maar daarop dorpen, kleine stadjes soms. Met herenhuizen waar het kapitaal van afdruipt. En stulpjes aan stegen die eindigen bij een middeleeuwse kerk. Als je geluk hebt, kun je dan buiten stil luisteren naar een organist die oefent op een wereldberoemd kerkorgel. En later drink je koffie in een oud restaurant dat niet is opgeleukt tot pannenkoekenhuis. Hoe zou het zijn als je op de top van de niet meer gebruikte afvalberg bij Usquert zou mogen staan? 20, 30 meter hoog. Dat je op een vroege zonnige ochtend de grondmist zou zien verdwijnen. Boven een groene, wijde vlakte. Met daarin slingerende waterloopjes, flonkerend in de zon. Uit die mist zouden kerktorens opduiken. Dat van Usquert, Baflo, Eenrum. Verder weg Edestaals torentje van Spiek. En aan de horizon boven de Waddenzee, de vuurtoren van Schiermonnikoog. In juni zou je in Warfum naar op Rokeldijs kunnen gaan. Een internationaal dansfestival waar je een week lang alle talen van de wereld hoort en alle prachtige kleuren van de mensheid ziet. Maar ja, die stugge Groningers. Ik woonde jaren in Amsterdam, ik woonde jaren in Deventer. En daar zijn ze even vrolijk, verdrietig, behulpzaam en ja, ook even stug als hier. Agricola, een van de grondleggers van het humanisme, de leermeester van Erasmus, volgens Erasmus zelf, kwam uit Baflo. Het humanisme benadrukt de waarde van mensen en geeft de voorkeur aan kritisch, zelfstandig denken. En dat soort mensen kom je nou juist op het Hoge Land vaak tegen. Ze denken voor zichzelf. En zo besluit ik deze ode, daarom woon ik nou zo graag op het Hoge Land. Lupco Ellen. Ja, bedankt voor deze prachtige ode aan het Hoge Land. En we gaan naar het uiterste noordoostpuntje van dat Hoge Land. Want daar ligt namelijk de Eemshaven. Die haven gaat fors uitbreiden. Dat betekent dat er naast het polderdorpje Oudeschip een industrieterrein komt van maar liefst 600 hectare. Zo'n 850 voetbalvelden meer. Dat is niet klein, Stefan. Dat betekent dus ook meer industrie. En meer industrie betekent meer geluid. En daarom wil de gemeente de geluidsgrenzen gaan verruimen. En dat stuitte de inwoners van Oudeschip tegen de borst. Zeker omdat er 3 jaar geleden ook al windmolens naast hun dorp werden geplaatst. Laten we maar eens even gaan praten daarover. Aan tafel zit Etty Meijer en Jan Dijkstra, 2 inwoners van Oudeschip. Welkom. Goed dat jullie er zijn. En ook journalist Robert Pastoor van RTV Noord is aanwezig. Voordat we beginnen even verantwoordelijk wethouder Etjo Dijkhuis en gedeputeerde Bram Schaal zijn ook uitgenodigd, maar allebei nog met vakantie. Merel. Yes. Ik ga even beginnen bij Robert voor een kleine inleiding. Waarom gaat die Eemshaven nou zo fors uitbreiden en hoe ver zijn die plannen? Nou kijk, het volgende is aan de hand. Het is niet dat dit onder het huidige provinciebestuur tot stand is gekomen. Dit is al een periode eerder gebeurd. Maar wat het provinciebestuur wil, is meer werkgelegenheid in Noordoost-Groningen creëren. Wat dus ook ten goede moet gaan van de leefbaarheid in dat gedeelte van de provincie. Dus de industrie die daar komt, die moet ook daadwerkelijk een meerwaarde hebben, zegt de provincie, voor de werkgelegenheid in het noorden. Ja. Dus dat is de reden waarom ze zeggen het moet daar gaan komen. En hoe toetsen ze dat dan? Of het ook daadwerkelijk lukt? Ja, kijk, dat is natuurlijk nog de vraag. Zover is het ook nog niet. Maar dat is nu wel in elk geval wat het doel is. Want dan is ook de vraag, welke bedrijven haal je daar naartoe? En welke bedrijven gaan voor werkgelegenheid zorgen? Okay. Ja, nou, die leefbaarheid, daar wordt aan getwijfeld in ieder geval. Laten we even naar de overkant gaan, naar de twee inwoners van Ouderschip. Jan woont in dat dorp, in dat mooie Lintdorp. Plantenkweker ben je. Ja. Wat betekent de uitbreiding van de Eemshaven en daarmee ook het uitbreiden van de geluidsgrenzen voor jou persoonlijk? Persoonlijk, het is dat geldt voor het hele streek, maar voor mij persoonlijk. We hebben sinds kort hebben we die windmolens al, wat nu al een jaartje of drie staan. Precies, dat is al een geluid van bijna 50 decibel. Dat is haast niet te doen. Er zijn dagen dat je eigenlijk met een gehoorapparaat op moet lopen, omdat het geluid veel te hard is. Kan je het nadoen? Wat horen we? Je weet wat het zoomen van een windmolen is. Nou, dat geluid en dan de hele dag. Hè? Ja. Dat is dan 24 uur. En wat de gemeente nu wil, die willen dan in die pollen, wat wij nu van tevoren altijd hebben beschouwd als een bufferzone, dat we daar geen industrie willen, hebben ze besloten om daar nog extra bedrijven neer te zetten. Mm-hmm. Maar goed, eigenlijk is er geen ruimte om nog te bouwen, want die zit al aan de norm van het geluid. Even voor het beeld voor mensen die nog niet in Ouderschip zijn geweest. We hebben dus het Lintdorp. Jullie wonen eigenlijk in een mooie lange straat. Tegenover kijken jullie allemaal op een dijk uit. Ja. De dijk uit van Ouderschip, jullie dijkje. Ja. En achter ligt nog een polder. En daarachter staan eigenlijk al die windmolens. En er staan De windmolens staan in de polder. Die staan op 500 meter van Excuus. Ja. En die staan 240 meter hoog en die maken ontzettend veel lawaai. En in dat kleine poldertje, daar willen ze eigenlijk daar willen ze nu de industrie neerzetten. Ja. En wat het punt is, wij hebben ook met overleg, want we worden steeds uitgenodigd om in gesprek te komen met de provincie. En dan kom je bij zo'n bijeenkomst en er wordt gezegd van jullie hebben helemaal geen ruimte meer om nog te bouwen. Die zit al aan de grens. En dan zeggen we, maar we kunnen wel bouwen zonder de geluidsgrenzen, beneden de geluidsgrenzen. En dan krijgen we 2 weken later een brief in de bus van de gemeente van we gaan het geluidsniveau verhogen. En dat tellen we de windmolens niet mee. Ja, want dat is belangrijk. Hè? Die worden los van elkaar berekend. Staat, als we dat tegen iemand zeggen, dan zeggen we, hoe kom je daarbij? Dat is onbegrijpelijk. Niemand kan dat ook uitleggen. Voelt een beetje als een bureaucratische truc eigenlijk. Nou, het is een trucje. En wat er ook nog bij komt, ze zeggen dat zijn windmolens, dat is geluid, dat valt niet te berekenen. Dus dat tellen we voor het gemak niet mee. Maar dat geluid is er wel. Ja, dat berekenen, daar komen we misschien zo meteen nog wel even op. Ik wilde ook even naar Etty, want jij woont net zoals Jan ook aan deze prachtige dijk. Klopt. Waar liggen jouw zorgen? Gaat dat ook puur over dat geluid? Of zijn er ook andere dingen waar je druk over maakt? De zorgen die zijn er uiteraard ook over het geluid. En want wij wonen gewoon buiten. Zo gauw als dat kan, dan zijn wij gewoon buiten. En dat is tot het weer het gewoon niet meer toelaat. Maar we beginnen 's morgens dus gewoon met koffie drinken buiten. En dan eten we buiten. Je bent gewoon de hele dag ben je gewoon buiten. We wonen gewoon op de ruimte. Dus, en daar willen wij dan gewoon zoveel mogelijk van genieten. Je uitzicht verandert ook gewoon, toch? Ik bedoel, je bent ooit aan een schattig dijkje gaan wonen en ineens kijk je naar alle windmolens. We wonen er gewoon bijna 48 jaar. Ja. Dus ik heb gewoon echt die hele polder, gewoon die hele skyline, die heb ik gewoon zo vreselijk zien veranderen ten nadele. En ik kan dus gewoon niet meer uit geen enkele raam kijken zonder dat ik dus gewoon een windmolen zie. Overdag, maar ook 's avonds, als dat gewoon echt met gewoon de rode krip ligt. En dat is. En dus ook hoor. En dat horen, daar gaat het ook vooral over. Want de gemeente is voornemens om die geluidsgrenzen nog te verruimen naar 55 dBA. is het nu naar 60. 60, klopt. DBA, het wettelijke maximum is dat. En dan nog de mogelijkheid dat het nog hoger gaat worden. 65 tot 70. Ja, de bouwfase. En nog een ander punt, hoor. Want wat Robert net zei, die had het over dat de provincie gaat over werkgelegenheid. Wat ze willen is grootschalige bedrijven. Dus batterijen. Industrie, hè? Dat zijn geen bedrijven. Batterijen, maar dat wordt gewoon fabrieken of een Google. Ja. Daar werkt bijna niemand. Dat is allemaal groene energie. Het argument van werkgelegenheid is bullshit. Ja, en daar verschillen ook meningen weer over binnen provinciale staten overigens. Ja. Ja. Ja, want even nog toch even dat geluid. Dat merk ik dat ik daar toch wel heel erg op maakt je daar erg zorgen. Ik werk over. Bij de radio, dus dat geluid is misschien gewoon... Mm-hmm. Heel belangrijk. Ik wil het horen. Ja. Robert, hoe hard is dat van 55 naar 60? Mensen zullen misschien denken, ja, dat zijn vijf stapjes. 65. Maar, ja, 65, heel ja, goed. Maar er wordt gezegd door de overheden, wordt bij de overheden, gemeente en provincie wordt dus 60 gezegd. De mensen die er verstand van hebben, die zeggen dat kan je vergelijken met constant kwakende kikkers. Hmm. Ja, ja. Dat kan best gezellig zijn als je een uurtje achter in de tuin zit met een flesje bier erbij bijvoorbeeld. Maar ja, als je dat continu hoort, ja, dan kan je je dus afvragen, en dat gebeurt hier aan de overkant van de tafel, of dat wel zo fijn is. Maar zelfs bij kikkers heb je nog een soort schattig gevoel. Maar we hoorden net al dat het echt anders is. We hebben ook aan Jan de Laat iets over dit audiostuk gevraagd. Hij is klinisch fysicus en audioloog. En hij geeft aan dat het inderdaad een reden is om je zorgen te maken dat windmolengeluid niet in de geluidsgrens wordt meegerekend. Ja. Dus dat twee losse dingen zijn. Ik citeer hem even. Het klopt dat het niet makkelijk is om de combinatie van geluiden goed te voorspellen. Maar het zal zeker hinderlijke zijn. Dus ik voel mee met de zorgen van de mensen uit Oudeschip. Het lijkt me te gemakkelijk om de grens naar 60 dBA op te schroeven. En met alleen isolatiemaatregelen ter compensatie. Al dus Jan de Laat, ja, die ziet daar dus ook geen hel in. Jan, als je dit zo hoort en je hoort de andere Jan dit ja, eigenlijk beamen, onderstrepen. Ja. Denk je dan niet, nou, die hebben wij in het zakje, zolang dat zo is, nou, kan er niks gebeuren? Ja, dat zou je denken, maar wij hebben niet echt veel vertrouwen in de politiek. Hmm. Er wordt steeds de regels worden aangepast, nou, wat ik net al zei. En ze kijken ook niet wat wenselijk is, maar ze kijken meer wat mogelijk is. En nou ja, daar hebben we steeds mee te maken. Dus in dit geval ook. Je kunt niet bouwen, maar wat gaan we doen? Gaan we het geluidsniveau verhogen? Mm. Nou, wat gaan we dan doen? Eigenlijk is dat niet meer te doen. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we de bewoners aanbieden om hun huizen te isoleren. Waarom zouden we onze huizen moeten isoleren? Als het niet nodig zou zijn, dan hoeft dat ook niet. Mm-hmm. Dus ze spreken elkaar tegen. En dan mogen wij blij zijn dat ze onze huizen gaan isoleren. Kom op, zeg. Je zou toch denken dat die gaswinning, dat ze er iets van geleerd hebben bij die provincie. Hoe de burger omgegaan moet worden. Totale wantrouwen in de politiek. En zeker in de provincie Hogeland. Maar er zijn wel een aantal lichtpuntjes. Ik wil even een klein lichtpuntje. Ja, mag dat? Wel. Ja. Daarvoor moet ik even naar Etty. Want Etty, jij hebt als een van de 40 omwonenden actief meegedacht over de plannen. Vorige maand werd bekend dat de provincie en de gemeente maar liefst 49 van jullie 52 aangedragen punten overnemen. Dat zie ik als een lichtpuntje. Nou, dat is gefeliciteerd. Ik, wat betekent ik vind, dit? Nou, ik vind dit gewoon echt dat de provincie dit gewoon specifiek naar voren laat komen. Dat vind ik gewoon daar heel. Ze mee eigenlijk. Ja. Nou, en echt ook gewoon als er dus gewoon een zonering, geluidszonering om een bepaald gebied komt, dan zijn ze gewoon verplicht om een groen-blauwe zone te doen. En dat we daar een bankje in krijgen of dat we daar gewoon een boompje in krijgen of een struikje. Het is gewoon, ik vind gewoon... Oudeschip wordt een beetje opgeknapt. Ja, de speeltuin wordt opgeknapt die al lang geen likje verf heeft gehad. En daarvoor moeten jullie wel meer geluid. En we krijgen straks wipkippen en zo, dat soort dingen. Ja, nou, ook de bedrijfspanden mogen niet te hoog worden. Er komen groene daken. Ja, dat staat er inderdaad allemaal. Maar dat moet in eerste instantie ook gewoon geborgd worden. Dit moeten wij gewoon zeker weten dat er ook gewoon gebeurt. En niet alleen maar schermen met, ja, dit krijgen jullie, dat krijgen jullie. Ik vind dat echt gewoon heel erg jammer dat onze gedeputeerde zich daar gewoon zo profileert. We gaan even naar de opmerking die Stefan denk ik heel terecht maakte. Want we hebben natuurlijk ook aan het begin van dit programma al over de gaswinning gehad. Daar is heel veel aan het vertrouwen van de Groningers gemorreld. Nou, weer zo'n verhaal als dit. Robert, ik kijk jou even aan over de uitbreiding van van de Eemshaven. De provincie, en dan bedoel ik de inwoners, die hebben wel heel veel te verduren, hè, als het gaat over hoe er met hun omgeving wordt omgegaan. Proef jij dat ook in het werk wat jij hier doet? Ja, zeker. Dat proef je heel erg. En als je nu kijkt naar dit dossier. Kijk, het is natuurlijk ook zo. De provincie en de gemeente die pochen heel erg met dat dit een, ja, en nu wordt het een beetje ambtenarentaal, maar een open plan proces is. En dat betekent dat je dus met z'n allen aan tafel gaat zitten. Hmm. En dat je met z'n allen gaat samen praten. We doen het samen. Maar daarin wordt denk ik wel één ding vergeten. De provincie is namelijk wel naar de mensen tegenover mij gekomen met de boodschap, wij gaan daar wat doen. Hoe je het went of keert. En daar kunnen we niet over praten. Nee. Oké. Maar dan komen er ook van die voorstellen als je kan 97% van je woning vergoed krijgen, je WOZ-waarde. Ja, dat was in eerste instantie, moet ook gezegd worden, want dat was 95%. Ja. Daar is politiek ongenoegen over geuit. De gedeputeerde zei toen van dat gaan we niet verhogen, dat kan niet. Mm. En onder politieke druk is dat toen uiteindelijk wel verhoogd. Dus dat is ook niet een vanzelfsprekende. Nou ja, maar 97%. Kijk, wij zitten in een gebied waar de woningen goedkoop zijn. Ja, WOZ-waarde is laag. Precies, het is laag. Zeg van wel onze 140, zeg, noem maar iets. En stel voor dat ik dan 98% van de woning krijg. Buiten het geval dat ik ook nog een kwekerij heb. Maar goed, dat staat daar buiten. Maar dan krijgen we ons huis vergoed. Nou, dan kan ik waarschijnlijk een blokhut ergens in Warffum kopen. Ja. Voor dat geld. En dus dat is, het is echt onzin. We worden blij gemaakt met iets. Het is niet een industrie waar jullie zelf in werken. Hè? Over boeren en uitkopen zou je nog kunnen zeggen. Goh, dat is ook een bedrijfstak waar je zelf in zit. Maar dit wordt je eigenlijk gewoon cadeau gedaan tussen haakjes. Ja. Zijn er dingen die morgen al op de agenda staan die jullie toch nog kunnen doen? Ondanks dat Robert net heeft aangegeven, ja goed. Kijk, mochten ze nou wel een goed initiatief tonen, mochten de plannen zijn. Kijk, dat is sprake van een groen-blauwe zone. Als de gemeente in de provincie nou echt eens even serieus sympathiek is voor de bewoners, zeggen oké, we beginnen met de groen-blauwe zone. Laten we daarmee beginnen en dan komen de bewoners tegemoet. Dan zijn die, dan weten we ze in ieder geval dat we ze serieus nemen. Maar want dat is nu helemaal nog niet het geval. Want wat we nu ook in sprake van is, want er komt straks een elektriciteitskabel, die moet vanuit de zee, die moet ook via de polder gaan. En dan kun je nu al wel weten waar die kabels langs moeten. Dat komt waarschijnlijk door de groenblauwe zone. Die komt erdoor. Ja. Dus daar hebben we. Ja, even voor het goede begrijpen, Eddie. Wat maakt een groenblauwe zone een groenblauwe zone? Wat is het? Een groenblauwe zone. Ja, dat is 165 meter vanaf onze gevel. Ja. Wordt die gerekend. En er wordt gewoon beloofd dat daar gewoon watertjes en een struikje en een bankje. En, ja, dat mooi schilderijtje wil je gewoon voor je kunnen zien. Blauw, groen. En bomen mogen niet, want er staan windmolens. En er staat in een rapport die geschreven is, er staan windmolens. We mogen geen bomen neerzetten, want er zitten vogels in die vliegen tegen die windmolens. Ja. Nou. We krijgen dus een gasveld. Wat ik dus ook gewoon nog even wil opmerken. Als laatste mag je dat opmerken. Het hele plan, gewoon het Oostpolder, de ontwikkeling van de Oostpolder. Mm-hmm. Wat dat gewoon heeft te maken met de Eemshaven, dat vragen wij ons dus ook af. Maar de ontwikkeling, die 600 hectare, die wordt dus gewoon inclusief wind ontwikkeld. Dus de windturbines, die blijven gewoon staan. Ja, die zijn er ook nog. Ja. Die zijn er gewoon nog. Ja. En hoe ze dat gewoon willen doen, ook gewoon met ijsafzetting, met infrastructuur. Wij vragen ons dus dat echt af. Etty, ik moet je helaas onderbreken. Je hebt een goede laatste vraag gesteld. Wij vragen ons dat echt af. Wij zullen hier niet elke week zijn, maar Robert Pastoor is natuurlijk journalist in deze omgeving. Dus ik weet zeker dat hij het bij gaat houden. Ik wil jullie bedanken. Etty Meijer, Jan Dijkstra, inwoners van Oudeschip en journalist Robert Pastoor van RTV. Ook ik, Hedy Dancona, wil meer vrouwen op straat. Vol strijdlust is redacteur Els Knapen bij ons aan tafel komen zitten. Tenminste, echt, ja, echt net nu. Zeker. Ook. In elke plaats waar wij neerstrijken neemt zij de gemeenteplattegrond erbij. En dan gaat ze met een stofkam er doorheen. En dan komt ze stevast op de proppen met een belangrijk vrouwpersoon die nog geen straatnaam heeft, maar die absoluut wel verdient. En dat is hard nodig, want terwijl er tal van straten naar mannen zijn vernoemd, blijft het aantal vrouwenstraten sterk achter. En dat terwijl onze geschiedenis zoveel bijzondere vrouwen telt. Dus Els, welke vrouw, wie verdient er hier in de gemeente Hogeland een eigen straat? Ja, dat is het echt ook. Ja. Hoor je dat? Nou, gelukkig maar. Meer vrouwen nog. Want dat is nogal een vrouw. Dat is een vrouw die in 2014 hier in de gemeente overleed. In Winsum, om precies te zijn. 100 jaar eerder werd ze geboren in Kloosterburen. Ook hier in de gemeente. En ze heette Sietje Tammens. En dan kijk ik even naar het publiek. Mag ik handen zien? Wie kent die naam? Oeh. Ja, daarachter ook een aantal nog. Vier, zie je ook een aantal hele fanatieke. Vijf, dat is een lage score. En van die vijf zit één historica, dus die tel ik even niet mee. Sietje, die groeide op in een welvarend boerengezin. Ze ging naar de kweekschool. Ze werd lerares in het speciaal onderwijs. Maar dat is niet de reden dat ze een straat verdient. Ze verdient die omdat ze in het verzet zat. En haar eerste daad van verzet was, ze regelde een veilig onderkomen voor een Joodse leerling. Vrij snel klom ze op in het verzet en dat is echt heel bijzonder. Ze zat namelijk in de zogenoemde Groninger Top. En dat was het hoofdorgaan van het verzet in de provincie Groningen. Niet niks dus. Daar kwamen de kopstukken samen van het protestantse verzet, de communisten. En Sietje die zat daar dan met haar 29 jaar als enige vrouw bij. Sterker nog, ze vergaderde bij haar thuis. Ja, moet je voorstellen dat je dat doet op je 29ste. Ja, wat deed jij op je 29ste? Iets nou, anders denk niet ik. Dit. Nee. Het was een machtige club. Zo besloot die Groninger Top bijvoorbeeld waar ze met het verzet overvallen zouden plegen. En vervolgens werden daar dan bonkaarten, stempels en persoonsbewijzen buitgemaakt. Maar dat was niet het enige. We luisteren even naar Siet in andere tijden in 2012. En ze is dan, hou je vast, ze klinkt een beetje krakerig, 98 jaar. En er werd ook wel eens gesproken over mensen die geliquideerd moesten worden, die te gevaarlijk voor het verzet werden. Een van ons kwam met iemand en zei, kijk, deze man die wordt heel erg gevaarlijk voor het verzet. Dan werd er wel eens besloten dat iemand geliquideerd moest worden. Ja, Siet besliste dus met die Groninger Top over leven en dood. Ze liquideerde mensen, of de leden van de verzetsgroep van Sietje, die liquideerde meerdere foute politiemannen. Juist om zo andere levens te redden natuurlijk. Maar die Duitsers die kwamen niet zelden met represailles. Bijvoorbeeld na de liquidatie van agent Jannes Keijer. Dat was een hele fanatieke jager op Joden en verzetslui die ondergedoken zaten. Als wraak op die liquidatie werden 6 mannen meteen doodgeschoten. In Bedum was dat hier in de gemeente. Meer dan 100 anderen werden afgevoerd naar concentratiekampen, waarvan er 22 niet overleefden. En je kunt je voorstellen, dat moet ongelooflijk zwaar geweest zijn, ook voor Siet. De verslaggever van Andere Tijden die vroeg haar dan ook in 2012... Siet, kreeg je geen spijt? Nee. Dan moet je... Kijk... Dan moet je daar niet aan beginnen. Je hebt een beslissing genomen. Op dat moment was die beslissing goed. En dan kun je nou niet meer zeggen, was het wel goed of was het niet goed. Maar ik heb geen enkele twijfel. Wat anderen hebben, weet ik niet, maar ik niet. Nee, ziet niet. In een ander interview zei ze ook, en dan lees ik even voor. Als we ons hadden laten leiden door de mogelijke reacties van de bezetter, dan hadden we nooit verzet kunnen bieden. En daar heeft ze natuurlijk wat mij betreft volledig gelijk in. Op een bepaald moment moet ze onderduiken, omdat er vermoedens ontstaan over haar rol in het verzet. Ze was natuurlijk ook echt een top dog, om het even populair te zeggen. Ja, bij haar dus, thuis nog. Ja, bij haar thuis. Ja. Dus zij duikt onder. Uiteindelijk wordt ze verraden, gearresteerd en ter dood veroordeeld. In de zomer van 1954 zit ze in de dodencel te wachten. 44, hè? 44. Oh, ik zei 54 of niet? 44. Sorry, 1944 zat ze in de dodencel te wachten. En je kunt je voorstellen, dat is een van de meest traumatische gebeurtenissen uit haar leven. We luisteren nog een keertje naar Siet. Een kogel was eigenlijk aan mij verspild. Was te goed voor mij, ik zou maar opgehangen worden. Nou, dat werd gezegd. Nou, dat is natuurlijk. Dan, ik was toen al een tijd in het huis van bewaring. En er was al een vrouw weggevoerd. Die niet terugkwam. Dus ik dacht inderdaad dat dat ook mijn bestemming zou zijn. Ja, kun je het je voorstellen? Nee, absoluut niet. Maar dat maakt wel het vorige wat ze ook zei, hè, van heb je spijt van deze keuze? Nee, dit doe je. Dit is gewoon hoe je het doet. Als je deze keuze maakt, moet je daar ook achter staan. En de gevolgen, ja, die moet je nemen. Maar dan te weten dat dit een van die gevolgen is, daar kunnen wij ons denk ik niks bij voorstellen. Nee, en toch had ze geen grijntje spijt. Ook niet dat incalculeren. Terwijl dat echt een heel groot trauma voor haar werd. Ze had tot op haar 100ste levensjaar had ze nachtmerries daarover. Goed. Je hebt er gehoord, ze overleefde het, ze ontsnapt aan de dood. De Duitsers die zijn bang voor een geallieerde opmars en dus worden alle gevangenen in dat Scholtenshuis in allerijl afgevoerd. Eerst wordt ze een tijdje opgesloten in een kelder, nog altijd bang dat ze elk moment kan worden vermoord. En uiteindelijk verschepen ze haar naar het Duitse waddeneiland Borkum. Hier niet zo ver vandaan eigenlijk. Daar wordt ze vastgehouden met andere politieke gevangenen. En daar loopt ze een tweede oorlogstrauma op. Ze wordt verkracht door een Duitse bewaker. En dan citeer ik Siet uit een interview. Hij kwam binnen en daar heb ik nog steeds nachtmerries over. Dat heeft me nooit losgelaten. Ik heb me verschrikkelijk verzet en dan komt het harder aan. Dat de baas over mij gespeeld werd, dat kan ik niet vergeten. En ook niet vergeven. En die verkrachting die was zelfs zodanig dat Siet onvruchtbaar werd. Ze werd zelf... Ze zou nooit zelf een gezin kunnen stichten. En voor de schooljuf die ze was, was dat natuurlijk een tweede levenslang litteken. En na de oorlog, ja, het wordt allemaal wel heel zwaar, maar zelfs dan na de bevrijding valt het behoorlijk tegen nog voor Siet. Ze zegt, we wilden niets liever dan gewoon weer onze eigen baan terug en normaal in de maatschappij functioneren. Dat vertelde ze ook bij Andere Tijden. Toen wilde ik graag mijn baan terug bij het BLO-onderwijs. Dat is het buitengewoon onderwijs voor imbeciele kindertjes. Het hoofd van de school zei nee, dat gebeurt niet. En er gingen allemaal brieven naar het gemeentehuis en zo. Van juffrouw Tammers kreeg geen bewijs van goed gedrag. Want ik had te veel mannen over de vloer gehad in de oorlog. Dat was de reden. Ze kreeg haar baan niet terug, omdat ze te veel mannen over de vloer had gehad. Dat waren dus die verzetsmannen van de Groninger Top. Oh ja, en ook nog de gestrande geallieerde piloten die ze ook nog thuis opving in het geheim. Ja, lekker dankbaar terug. Fijn, hè? Ja, er werd echt niet even netjes omgegaan met verzetslui na de oorlog, hoor. Die moesten veel verantwoording afleggen. En dan ook nog vaak door aan de mensen die tijdens de oorlog, zoals Siet dat dan noemde, grijs noemde. Dus die ze eigenlijk helemaal niet hadden gezien. Ja. Siet verliet Nederland, werd dan maar op Curaçao schoolhoofd in het speciaal onderwijs. En nou ja, het blijkt wel uit het verhaal, ze vocht op haar manier voor vrijheid en vooral tijdens de oorlog tegen de bezetter. Maar vrij in haar hoofd, dat werd ze nooit. Door de spanning in de oorlog, de opsluiting, die verkrachting. De rest van haar leven werd ze door nachtmerries geplaagd, zei ik al. Spijt heeft ze echt nooit gehad. En ze had nog één belangrijke mededeling. Laten we daar ook nog even naar luisteren. We leven nu ook in een tijd waar intolerantie en verruwing van de taal gedoogd worden. En nu wil ik toch zeggen, onrecht, nee. Discriminatie, nee. Racisme, nee. Blijf waakzaam. Ja, blijf waakzaam. Zo is het. Ik denk dat het wel duidelijk is dat Siet Tammens als vastberaden, moedige verzetsvrouw in haar eigen gemeente een straat verdient. Toch? Ik ga daar absoluut alleen maar ja op zeggen. Ja. Nou, nu is het zo dat burgemeester Bolding, die zit achterin. Ik draai hem even... Ja, helemaal achterin staat hij hier. Ja. Oh ja, daar staat hij. Ja, ja. Kijk. Nou, hij luistert. Opmerkelijk genoeg heeft de gemeente een Tammens single. Ik dacht... Nou, wat goed, maar die is helemaal niet specifiek naar Siet vernoemd. Nou wil het toeval dat die single in Leens ligt, ook hier in de gemeente. Uitgerekend de plek waar Siet haar neef vandaan kwam. Volg je het nog? Ja. Die burgemeester is geweest. Men kan nu zomaar denken dat die straat naar hem is vernoemd. En dat hoop ik niet, want deze man was, hou je vast, NSB-burgemeester tijdens de oorlog. Ik hoop dat het gewoon een algemene Tammensingel is, maar dat kan natuurlijk beter. Ik stel dus een kleine ingreep voor. Hele kleine bureaucratische ingreep. Heb je zo voor elkaar. Voeg 4 letters toe aan het straatnaambordje en maak er de Siet Tammensingel van. Maak expliciet dat die straat niet is vernoemd naar een NSB'er, maar naar een verzetsvrouw. Het is hoog tijd voor de Siet Tammenstraat, want wij willen meer vrouwen op straat. Heel goed, Els. Ja. Ja, Els, knap, hè? Ja, dankjewel, Els. Toch altijd weer met die stofkam echt door de regio. En de burgemeester zit zo meteen in de verhoorwagen. Dus we gaan hem nog eens even aan de tand pak hem aan. Over. Dankjewel. En we hebben natuurlijk nog één keer een prachtig nummer van onze leading lady vanavond, wilde ik zeggen, als het gaat over de muziek. Tamar, wat ga je voor ons spelen? Ik weet niet wat de tantes zingen. Hartslag op de trom, langzaam deinend als het water van de warme zee. Eeuwenoude stemmen, zachtjes dansen op het ritme van de voorouders. Ze zien het eiland aan de horizon, zwart haar dik als touw. Dezelfde gouden uit een lach alsof het zomer is. Vraag het me niet, het zijn niet dezelfde dingen waar ik naar verlang. Er is geen heimwee voor een kind als ik. Ik zou niet weten wat de tantes zingen. Met een hand op hun hart, ik weet niet wat de tantes zingen. Ik weet niet waarom. Ik wil hier blijven, maar toch ga ik er vlug vandoor. Ik denk mezelf te herkennen, maar ik kan niet wennen en ik wil geen vreemde zijn. Ik hoor de woorden, maar versta ze niet. Ik zou niet weten wat de tantes zingen. Met hun hand op hun hart, ik weet niet wat de tantes zingen. Met hun ogen dicht, ik weet niet wat de tantes zingen. Met hun hand op hun hart, ik weet niet wat de tantes zingen. Met hun ogen dicht. Ik zou niet weten wat de tantes zingen. Ik hou mijn hand op mijn hart, ik weet niet wat de tantes zingen. Ik doe mijn ogen dicht, ik weet niet wat de tantes zingen. Met een hand op hun hart, ik weet niet wat de tantes zingen. Oh, met hun ogen dicht, ik weet niet wat de tantes zingen. Met een hand op hun hart, ik weet niet wat de tantes zingen. Met hun ogen dicht. Tamar was dat met Ik weet niet wat mijn tantes zingen. En Tamar, jij gaat toeren in september, treden op in Marnhuizen, Hoornhuizen, in Meppel ook nog. Dankjewel, fijn dat je voor ons kwam spelen hier. Literatuur voorbij of in het haardvuur. Iedereen die kent wel de sprookjes van Hans en Grietje, Roodkapje of Klein Duimpje. Maar ken je ook dat ene sprookje over die Groningse boer die een duivelse drol verkocht aan een apotheker? Ik kende het nog niet, maar ja, historicus Sanne Meijer, die weet daar dus alles van. Ja, en het gaat hier over een verhaal uit het zogenoemde boek van Treintje Soldaat. Het allereerste boek met Nederlandse sprookjes is dat. En dat sprookjesboek had nooit bestaan als een vrouw uit het Hoge Land die verhalen niet op papier had gezet. Zo is het toch, Sanne? Dat klopt helemaal, ja. Okay. Tot nu toe zijn we goed. Je zit helemaal goed. De vrouw over wie we het hebben heet Eilina Huizinga-Onnekes. Jij bent groot fan ook van haar. Ja. Kan je vertellen waarom? Waarom is zij zo belangrijk voor je? Zij heeft al heel vroeg in de tijd, in het begin 20e eeuw, is zij Groningen ingetrokken en heeft zij volksverhalen verzameld. Oude volksverhalen. En zij zag namelijk dat die een beetje dreigden te verdwijnen. En dat zou heel zonde zijn, want die vertellen heel veel over onze geschiedenis en hoe mensen vroeger elkaar verhalen vertelden. En zij is de provincie ingetrokken en heeft al die verhalen opgeschreven. Vaak ook met locatie erbij en het jaartal. Dus dat is een hele fijne bron om voor historici van nu, zoals ik, om daar weer op voor te bouwen. Ja, en dat schreef je lag heel lang op zolder. En op een gegeven moment dacht zij, dat moet ik gewoon gaan uitgeven. Zij verzamelde dus volksverhalen. En dan was het zo dat zij in haar eigen familiearchief inderdaad ook een schriftje vond. Sorry. Ja. En dat schriftje, dat was van haar bedovergrootvader Gerrit Arendt. En die leefde rond 1800 in Ezingen. Dat is een andere gemeente, maar wel vlakbij. En hij had een kinderoppas, een huisnaister. En die heette Treintje Soldaat. Niet haar echte naam, Soldaat is haar bijnaam, want ze was met een Duitse soldaat getrouwd, maar dat even terzijde. Die oppas die vertelde hem allerlei verhalen. En dat 11-jarige jongetje, die Gerrit, die heeft dat dus opgeschreven. In dat schriftje. Ja. En ongeveer 130 jaar later vond Eilina Huizinga-Onnekes dat schriftje in haar familiearchief. En die dacht, ja, dit is zo waanzinnig en het zijn zulke mooie verhalen. Daar moet ik wat mee, die moet ik gaan uitgeven. Dit moet erbij. Ja. Ja, dus zij heeft eigenlijk al die jaren aan folklore en ook dit soort optekeningen bij elkaar verzameld. Betekent dat dat het Hoge Land een beetje vruchtbare grond is voor sprookjes en legendes? Ja, ontzettend. Ja, als je naar haar werk kijkt, gaat over heel de provincie Groningen. Maar het Hoge Land is heel goed vertegenwoordigd. Het komt ook omdat er heel veel kleinere dorpjes op het Hoge Land zijn, waar mensen elkaar nog veel meer verhalen vertelden. In de stad zie je dat bijvoorbeeld al veel minder in grotere plaatsen. En het leuke is, kijk, het Hoge Land is natuurlijk een kustgemeente. En dat betekent dat hier best wel veel volksverhalen zijn over zeewiefkes, oftewel zeemeerminnen. Ja. We horen net, waren hier mensen aan tafel, het Oude Schip. Nou, het Oude Schip, daar is een heel mooie meertje, dat noem je een kolk, het Uilschat. En die kolk is ontstaan tijdens een dijkdoorbraak in 1717. En volgens de legende uit de omgeving van het Oude Schip spoelde daar toen in 1717 ook een hele kwaaie zeemeermin in dat watertje. En ja, die is zo boos en ze kon er niet meer uit. Ze zwemt daar dus nu al 3 eeuwen rond, hartstikke boos. En eens in de zoveel tijd neemt ze wraak door dan een man te verleiden. Precies. En die komt dan... Jan, pas op. Ja, want ze brengt je zo het hoofd op hol. En dan zie je dus in de geschiedenis dat er meerdere mannen zijn verdronken in die kolk. Want dat allemaal heeft met haar te maken. Ja. Ja. Ik wil toch even naar dat boek wat voor jou ligt. Ja. Het allereerste sprookjesboek van Treintje Soldaat. Je noemt dat op je eigen site vrij hardvochtig, enigszins grof, een beetje vies en hier en daar ook een vleugje discriminerend. Ja, dat is best wel zacht uitgedrukt. Want uitgedrukt. Want ik heb dit al een lijst waarvan ik dacht, ik ging er wel op aan. Ik heb die blog teruggelezen van een aantal jaar geleden. Dacht ik, ja. En ik pakte dit boek er nu weer bij. En toen dacht ik, ja, het is gewoon hartstikke racistisch en zo, wat je allemaal in staat. En heel vrouwenvriendelijk en ontzettend grof. Maar goed, deze verhalen stammen dus uit 1800. En dat was ook een andere tijd. Maar als je met de bril van nu kijkt, dan schrik je er soms wel een beetje van. Laten we toch met die bril van nu, of met de koptelefoon van nu, wel even luisteren naar dat sprookje. Kan je een klein stukje voordragen? Wat gaan we... Ik kan even één verhaal. Die vind ik zelf ook best wel, grappig. Zoals ik zeg, die voldoet nog niet aan. Nou, eigenlijk alle verhalen zijn op hun manier komen moorden in voor. Of gruwelijke moorden vaak. Rottende lijken, cannibalisme, van alles en nog wat. Het is eigenlijk helemaal niet zoals je nu sprookjes aan je kinderen voor zou lezen. Maar dat gebeurde toen dus wel. En er is een verhaal over, die begint heel leuk, met een hond en een mus. En dat zijn beste vrienden. Nou, hè, twee dieren die beste vrienden zijn. Zo kennen we natuurlijk heel veel sprookjes. Dat is ontzettend leuk. Maar gaat het heel gauw fout, want die hond die wordt op gruwelijke wijze vermoord door een boer uit de omgeving. En dan wordt die mus heel kwaad. En die mus die krijgt dan een soort van Tom en Jerry-achtige relatie met die boer. Die proberen elkaar het leven zuur te maken. En nou ja, dat zal ik je allemaal besparen wat er allemaal gebeurt. Maar op een gegeven moment is het zo dat die boer de mus opeet. En ik zal nog even een stukje daarvan voorlezen. Plotseling moest hij vreselijk naar de wc. Dat heb ik even een ander woord. Er staat een ander woord, maar dat ga ik nu even niet zeggen. En hij vroeg zijn vrouw op te letten of de mus er ook uitkwam. De vrouw stond klaar met een buil. En toen zij de mus zag, vroeg ze of ze toe zou slaan. En de boer riep ja. En de vrouw sloeg toe. En de mus bukte zich iets naar achteren. En toen sloeg de vrouw de boer een plak van zijn gat af. Toen de mus wegvloog, riep hij... Nu ben je stuk uit de breipot en een plak van je gat kwijt... en je beste paard is dood. Nou, wil je nou in hemelsnaam zeggen wat er stond in plaats van wc? Nee, ja, kakken. Oké. Ja. Okay. Kan nog wel, hoor. Het is BNF. Oké. We moeten de vraag der vragen aan je stellen. Hoe liep het nou af met die Groningse boer... die een duivelse drol verkocht aan een apotheker? Ja, dat is de laatste zin volgens mij. Ja. Dag, mijn heer apotheker, zei de boer. Dag, boer. Wil je de duivelse rek hebben? Ja, zei de apotheker. Maar is het wel echte? Ja, zei de boer. Ik heb gezien dat de duivel het gescheten heeft. En hij kreeg er 1000 gulden voor. Aha, we weten het. Nou moeten we natuurlijk de echte vraag... wat natuurlijk bij dit item hoort. Merel, stel hem maar. Ja, is het boek van Treintje Soldaats... wat jou betreft nou literatuur voor in of voor bij het haardvuur? Oeh, dat vind ik een hele dubbele vraag. De inhoud, zou ik zeggen, bij heel veel dingen, oeh, dat kan erin. Maar het is wel het allereerste sprookjesboek uit Nederland in de Nederlandse taal. En dat is ook wat waard. Ik denk als we het goed bekijken met onze bril van nu en daar context omheen geven... dat we het best heel goed ook bij het haardvuur kunnen houden. Want het heeft natuurlijk wel historische waarde. En ja, weet je, ook op het sprookjesboek van bijvoorbeeld Grimm en Andersen... die kwamen allemaal pas veel later. Dus dat was gewoon echt heel vroeg. En daarom denk ik toch wel dat we moeten houden. We houden erbij. Dankjewel, historicus Sanne Meijer. Want we gaan door naar de man die na de Tweede Wereldoorlog... de Nederlandse en Europese landbouw helemaal op de schop zou nemen. Dat was Sicco Mansholt. Hij was minister van Landbouw, eurocommissaris... en had grote invloed op de economische positie van boeren... op de eenwording van Europa... en Merel op de inrichting van het Nederlands landschap. Ja, deze Sicco Mansholt, de godfather van de moderne landbouw... groeide op in het Groningse Vierhuizen. En dat is hier ongeveer 20 minuten rijden vandaan. Zijn familie had daar een herenboerderij. Welke rol speelde die achtergrond nou bij de grootste landbouwideeën van Mansholt? Gaan we vragen aan onze gast hier aan tafel. Schrijver Kees Opmeer, je mag goed bij de microfoon zitten. Kees, dan kunnen we je goed horen. Het boek schreef jij namelijk uit zeeklei gebakken over de familie Mansholt. Hij werd hier dus geboren, zo'n 20 minuten hier vandaan. Groeide hier op een herenboerderij. Wat was dat voor plek, Kees? Ja, hij groeide op een boerderij die heette Torm. Maar als we het over Sicco hebben en zijn belang voor Nederland en voor Europa... moeten we eigenlijk ook zijn opa noemen. Okay. Opa Derk. Een groot deel van het boek gaat ook over hem. Want Derk heeft al zijn genen doorgegeven aan Sicco. Een hele bijzondere man, woonde in Noord-Duitsland. Ging daar met zijn familie verhuizen, want er was geen toekomst in dat Rijderland. Overstromingen, armoede. En Derk had allerlei vernieuwende ideeën over landbouw. En hij was maatschappelijk betrokken. Hij verhuisde naar Groningen, want daar waren ze toch liberaler. Dat is wel leuk om te horen. Duitsland was conservatief, maar Groningen, daar kon je nog wat bereiken. En hij kwam eerst in Mede terecht. Daar werkte hij zich op. Hij trouwde heel slim, maar ook uit liefde natuurlijk. Met een dochter van een herenboer. Slimme liefde. Ja, slimme liefde. Kan soms heel goed gaan. Heel goed aan strategische liefde. Ja. Uiteindelijk had hij daar ook genoeg kapitaal om in Torm, de boerderij... In de Westpolder te gaan wonen. En dat was een hele bijzondere man. Hij was bevriend met Multatuli. Nou, ook die kwam er ook vaak logeren. Ja. Nee, precies. Was zijn grote inspiratie. Strategische vriendschap ook. Ja, ook met Domela Nieuwenhuis, later de socialistische voorman. Mm. En wat zo bijzonder aan hem was... hij bemoeide zich overal mee, Derk. Hij had overal verstand van, vond hij. Hij had zelfs een eigen weerrubriek. En wat ook heel bijzonder was... we kennen allemaal de Afsluitdijk... Maar dankzij Derk ligt hij op een andere plek dan die eerder gepland was. Ja, maar je hebt het nu heel veel over Derk. Terwijl we uiteindelijk natuurlijk te maken gaan hebben met Sicco. Die neemt eigenlijk het stokje over. Goed, die genen zitten dus in Sicco. Ja, dat is echt heel belangrijk. Het grote, ja. Ja. En nou noemde jij net al even herenboeren. Hè? En dan hebben we het ook nog in dit specifieke gezinssituatie over socialistische herenboeren. Wat hadden die nou voor een positie in de samenleving? Nou, in het Hoge Land waren ze echt bijzonderheid, zeg maar. Want het waren allemaal rijkere boeren, liberalen over het algemeen. Hadden ook tijd, omdat ze zich niet met het werk zelf hoefden te bemoeien, om zich verder te ontwikkelen en de politiek in te gaan. En dat is wat precies wat zijn opa en Sikko ook deed. Maar dat riep best de nodige weerstand op, moet ik zeggen. Ja, het is toch wel een beetje tornen aan het wat we toch wel kennen als het feodale systeem eigenlijk. Ja, ja. Precies. Maar hoewel die ook wel heel veel respect hadden. Want het waren allebei hele goede boeren, dat moet ook gezegd worden. En ze waren politiek heel erg actief. Die boerderij waar Mansholt uiteindelijk een mooie jeugd had, werd verkocht in 1922. Toen hij een tiener was. En dat is altijd een soort trauma gebleven in zijn leven. Ja, dat gaf veel gedonder in de familie. Waarom? Het was de vader van Sikko, Bert Mansholt, die de boerderij, die werkte op de boerderij, want Derk ging met pensioen. En Bert zou de boerderij overnemen. Die deed al het werk al daar. Maar dat moest natuurlijk een prijs voor betaald worden. En die lag, en wat Bert wilde betalen lag ver onder de marktprijs. Het was iets van 68.000 gulden. Moet u kijken naar de verhoudingen van toen, maar zelfs in die verhoudingen was het niks. En de rest van de familie was het er absoluut niet mee eens. En dat gaf heel veel gesodemieten. Uiteindelijk, ze kwamen er niet uit. Uiteindelijk is het dan in de openbare verkoop gegaan. Heeft een buurman het gekocht ver onder de prijs. En dat is eigenlijk lange tijd een trauma gebleven in de familie. Het is ook nooit echt maar goed gekomen. Hè? Er zijn meerdere traumamomenten in het leven van Sikko. Aan het eind van de oorlog, deel van Nederland, hongerwinter mee. Heeft diepe indruk op hem gemaakt. Het moest anders. Hij had natuurlijk ook nog zijn vader in zijn hoofd. Hoe Derk er altijd naar keek. Hij maakte dus beleid. En dat kwam er eigenlijk op neer. Maak de boerenbedrijven veel groter. Doe aan schaalvergroting. Ga meer produceren, overproduceren. Het landschap, dat moet op de schop. Er ontstond een soort mestprobleem. Dat liep een beetje uit de hand. Hij was eigenlijk de voorloper van wat we nu allemaal kennen als het gaat over de grote agro-industrie. Ja, maar je moet het wel zien in de tijd van toen. Het was kort na de oorlog. Hij was 37, werd door Drees gevraagd om minister te worden. Maar bedenk wel dat er op dat moment voor 6 dagen voedselvoorraad was in Nederland. Dus er moest heel snel heel veel gebeuren om Nederland aan voedsel te helpen. Ja. En daar waren ingrijpende maatregelen voor nodig. En hij werd niet alleen gedreven door de noodzaak om de landbouw te rationaliseren, om het zo te noemen, maar ook zijn betrokkenheid bij de kleine boer. Want hij wilde ook dat de kleine boer het beter kreeg. Mm. En dat hij ook eens op vakantie kon. Ja. En dat kon alleen maar als de productie. En veel verbeterd samenwerking met Europa. Ja, dus de ideeën waren over de landsgrenzen is naar te kijken. Ja, ja. Dus de ideeën waren voor die tijd eigenlijk heel vooruitstrevend. En noodzakelijk zelfs. En noodzakelijk. Ja. Meer produceren. Met Brussel in gesprek gaan. Wat vond hij achteraf later, dat is wel bijzonder. Want hij heeft er spijt van gehad. Hij heeft toegegeven dat het eigenlijk te ver doorgeslagen was. Naar de wereld zoals we misschien nu kennen. Ja, hij is daarna ook milieuactivist geworden. Kreeg een verhouding, heel pikant, met Petra Kelly, de oprichter van De Groene. En die was 40 jaar jonger. Hmm. Heeft overigens niet zo heel lang geduurd. Want hij ging toch weer terug naar zijn oude, trouwe Henny. Maar goed, het heeft hem wel getekend. Ja, maar het zegt ook iets. Ja, als het beest eenmaal los is, spijt is misschien ook zonde. Want voor toentertijd was het een belangrijke ontwikkeling. Ja. Ja. Ja, maar hij zag ook dat het landschap er niet beter op werd. Is het belangrijk dat we zeker nu, actueel gezien, in de tijd waarin we leven, dat we weer eens weten wie hij is, dat we meer over hem gaan lezen? Ja, want hij heeft heel veel betekend uiteindelijk toch voor de landbouw en voor Nederland. Maar niet alleen voor Nederland, ook voor Europa. Dankjewel, Kees Opmeer, schrijver van het boek Uit zeeklei gebakken over de gehele familie Mansholt. Dus ook Sikko komt daar in voor. Uit het Hoogland, dank voor je komst. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Henk Jan Bolding, boerenzoon, geboren in Steenwijk in 1955. Ging naar de ULO, voorloper van de MAVO. Volgde de wijze raad van zijn moeder op en ging bij de gemeente werken. Want daar kon je tenminste doorleren. Hij studeerde rechten, dat deed hij in de avonduren. En hij schopte het tot gemeentesecretaris in Lelystad. Hij werd in 2001 de hoogste ambtenaar van de provincie Groningen. En 4 jaar geleden werd hij de eerste burgemeester van fusiegemeente Het Hoge Land. En dan kijk ik u streng aan, meneer Bolding, want weet u wel waarom u hier zit? Ja, u bent wel heel goed geïnformeerd. Ik begrijp dat u van alles van mij wil weten over de ontwikkeling van het Hogeland. En die komt graag. Dat klopt. Dat klopt, meneer. Want we beginnen deze uitzending. We begonnen de uitzending met het Warffumerveld, waar we bovenop zitten nu in die kunstkerk in Warffum. Dat nog jaren open blijft. Bezorgde inwoners hadden we hier. Als de aarde schudt, mogen ze dan bij u? Ja, wij delen de zorgen van de inwoners van Warffum. Dat is ook precies de reden waarom wij al voor de zomer een brief hebben geschreven aan de staatssecretaris. Kom met Warffum praten voordat je besluiten neemt en voordat de formele procedures starten. Want het rapport van de parlementaire enquêtecommissie wijst dat nou precies uit. Het gaat niet alleen om risico's van seismiciteit. Het gaat ook om de beleving van de mensen die hier wonen. En die zorgen delen wij voluit. We leerden wel dat de aarde nog lang blijft schudden ook. Als dat toch weer gebeurt, mogen ze dan bij u onder de tafel komen zitten op kantoor? Nou, als wij veiligheid kunnen bieden, dan zijn ze natuurlijk hartelijk welkom, uiteraard. Daar moeten we u dan natuurlijk ook wel aan houden. Doodstil werd ooit gekozen tot mooiste plaatsnaam van Nederland. Winsum tot mooiste dorp. Het Hogeland telt tientallen dorpen en buurtschappen. Wat is stiekem uw favoriet? Ja, dat zijn ze alle 50. Dit is een politiek correct antwoord. Ja, dat dacht ik al. We zijn hier strenger. Nou, weet u, Doodstil is niet alleen een mooie naam, ook een fantastisch mooi dorpje. Maar zo zijn er echt heel veel meer. Brede, Warffum, ik kan ze allemaal opnoemen. Het is niet alleen het landschappelijke kwaliteit, maar het is ook de mensen die er wonen. Die maken het zo mooi. Oké. Ik schrijf Doodstil en Warffum op. Ja, heel goed, goed genoteerd. Ondertussen zit u nog in een mooi pak. Maar ik zou zeggen, volgens mij moet het trainingspak aan. Want er moet getraind worden voor het scheepsjagen over een paar weken. Ja, ja. Hoe ziet dat trainingsschema eruit? Nou, dat trainingsschema voltrekt zich vooral op de fiets. Want ik ben een fanatieke fietser. En eerlijk gezegd heb ik niet veel ervaring in het scheepsjagen. Dus als ze willen winnen, moeten ze mij niet uitnodigen. We spraken deze uitzending ook met Etty en Jan uit Oudeschip onder de rook van de Eemshaven. Zij voelen zich daar eigenlijk een soort van weggepest. Waarom bent u eigenlijk nooit langs geweest bij deze bewoners van Oudeschip? Nou, laten we vooropstellen dat de gemeente, de verantwoordelijke wethouder en de verantwoordelijke gedeputeerde heel regelmatig in Oudeschip zijn bij alle inwoners om daar te spreken over hun zorgen. En u zelf? Ik ben daar zelf af en toe geweest, niet om te participeren in zeg maar, het overleg wat de wethouder en de gedeputeerde voeren, maar ik kom regelmatig ook in het dorpshuis in Oudeschip. Snel erheen gefietst? Nee, niet snel erheen gefietst. Zou u hier een belofte willen doen dat u zowel met Etty en Jan om de tafel gaat? Natuurlijk wil ik met hen zelf om de tafel, maar vergeet niet, zijn politieke keuzes die worden gemaakt en de eerste verantwoordelijke wethouder en de gedeputeerde, die zijn de eerste bestuurlijke aanspreekpunten voor de inwoners van Oudeschip. Maar ik kom graag. Maar u bent burgervader. Ik kom graag met ze spreken. Misschien kunt deze. Dan wel, misschien is dat een minder politieke vraag. We hoorden Els Knapen net nog over verzetsheldin C. Thomas, de Thomas-single in Leende. Volgende week is hij dan omgedoopt? Nou, laat ik zeggen, ik was net als veel anderen denk onder de indruk van dit levensverhaal van deze mevrouw. En we hebben net dit jaar 80 jaar razzia herdenking met elkaar gevierd, als ik het zo mag zeggen. Volgend jaar 80 jaar bevrijding. 2025. Ik vind het een prachtige aanleiding om deze vrouw, met name ook van het laatste statement wat ze gaf, in ere te herdenken. Dus ik ga er niet zelf over, maar ik geef het graag door aan de commissie die we daarvoor hebben. Mooi, de straatnamencommissie. De straatnamencommissie. U komt er vaker tegen, denk ik. Ja. Ja, zeker. Maar ik ben het serieus, want ik vind het echt waardevol om deze mevrouw in ere te herdenken. Dank u wel. Dit was de burgemeester, Henk-Jan Boldink. Dank voor uw tijd, openhartigheid en de beloftes die hier uitgesproken zijn. Dit was het voor ons, Stefan. We gaan nu in de gaten houden, hoor. Ja, dank je wel. We houden het zeker in de gaten. Tot zover ter plekke. Dankjewel. Ik vond het weer leuk. Volgende week helemaal naar beneden. Ga naar Zeeland. Zeker. Tot dan. BNN VARA. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen.